سین میم وا طامسات الجہل، جہل کو زائل کرنے والی، سین سریعت الاثار جس کی نشانیاں انتہائی جلدی قلب و دماغ میں منتقش ہو جاتی ہیں، میم مزیل الاعذار جو ایکسکیوزز کو ختم کر دیتا ہے، کون؟ تلک آیات الکتاب، یہ قرآن کریم کی آیات، یہ تو لیٹر آن کہہ دیں گے تو ویسے بطور تفنن کے لیے، مزے کے لیے، آج تو مقصد کوئی اور ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ قرآن کریم کی آیات ہیں، مبین، ابان یبین ابانتن، لغت عربی میں ابان یبین ابانتن کا معنی ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنا۔ تو جب قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دے آیات الکتاب المبین، مینز کہ یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو دودھ کو دودھ اور پانی کو پانی کر دیتی، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتی، یہ ایسی کتاب کی آیات ہیں۔ اور پھر دوسرا نقطہ جو ہم نے میتھڈالوجی میں اشارہ کر دیا تھا کہ جب قرآن کریم کی کسی صورت میں لفظ کتاب کے ساتھ لفظ حکیم آ جاتا ہے کہ تلک آیات الکتاب الحکیم، تلک آیات الکتاب الحکیم، تو صورت کے اندر عقلی دلائل کا برمار ہوتا ہے، اور جب اللہ کریم فرماتے ہیں تلک آیات الکتاب المبین تو پھر اس صورت کے اندر نقلی دلائل کا برمار ہوتا ہے، تو اس سورہ شعراء میں نقلی دلائل کا برمار ہوگا۔ لعلک باخع نفسک، شاید کہ آپ ہلاک کرنے والے اپنے آپ کو، اللہ یکونو مومنین، اس وجہ سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لانے والے، یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، تو شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، آپ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اتنے سٹریس میں ہیں کہ آپ اپنے کو مروانا چاہتے ہیں۔ یہ بعد میں رسول پاک کو کنسول کرنا ہے کہ ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ، اگر ہم چاہتے کہ وہ جبرن مومن بن جائیں، بائی فورس مومن بن جائیں، چاروں ناچار مومن بن جائیں، ان کے لیے کفر کا کوئی آپشن میں نہ چھوڑنا چاہتا، اگر میری مقصد یہ ہو، اللہ کریم فرماتے ہیں، تو پھر ننزل علیہم من السماء آیۃ، ہم نازل کر دیتے ان کے اوپر آسمان کی جانب سے آیۃ، ایک ٹکڑا، فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ، تو ان کی گردنیں ان کے سامنے جھک جاتی ہیں، اور ان کے لیے کوئی دوسرا فرار کا راستہ ہوتا نہ تھا، بس یہ صرف مومن ہی بن جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں بائی فورس کسی کو مومن نہیں بنانا چاہتا، میں نے یہ مسئلہ اختیاری بنا دے دیا ہے، میں نے یہ مسئلہ اختیاری بنا دے دیا ہے، اسی کی تائید کے لیے آپ اس کو بند نہ کر دیں، آپ اسی کو بند نہ کر دیں۔ آپ چلے جائیں سورہ دہر پر، 29واں پارہ، آخر 29ویں پارے میں آخر سے، هل اتى على الانسان حين من الدهر، تحقیق اتى على الانسان، آ گیا ہے انسان پر، حين من الدهر، ایک زمانہ، یا گزر گیا ہے انسان پر ایک زمانہ، هل اتى على الانسان، تحقیق گزر گیا ہے انسان پر ایک زمانہ، لم يكن شيئا مذكورا، جو بیان اور سٹیٹمنٹ کا سبجیکٹ ہی نہیں تھا، when a thing is not in existence no one talk about it، کوئی اس کے متعلق بات ہی نہیں کرتا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں انسان پر، یہ انسان جو آج میرے مقابلے پر آ رہا ہے، ایک زمانہ ایسا تھا کہ یہ کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا، آج ہے جو بڑا مانیٹر بن کے میرے مقابلے پہ آ گیا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں هل اتى على الانسان، تحقیق گزر گیا ہے انسان کے اوپر، حین من الدار، ایک زمانہ، لم یکن شیئا مذکورا، وہ نہیں تھی ایسی چیز جو تیم تھی کسی بھی مقالے کے لیے، جو سبجیکٹ تھا کسی بھی مضمون کے لیے، جو موضوع تھا کسی بھی بیان کے لیے، کیونکہ کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ انسان کیا بلا ہے، اور کون اس کی بات کرتا ہے۔ بات ذہن میں آ رہی ہے، بات ذہن میں آ رہی ہے، یہ اللہ کریم شکوہ کر رہا ہے انسانوں سے، اللہ تعالیٰ اللہ کریم شکوہ کر، ہم پشتوں میں کہہ دیتے ہیں کہ دیکھ خلی ترے گورا اور خبریں ترے گورا، آپ اپنی منہ کو دیکھو اور ذرا اپنے بات کو دیکھیں، تو اللہ کریم فرماتے ذرا اپنی حقیقت کو دیکھیں اور پھر یہ بات دیکھیں کہ میرے مقابلے پہ اتر آئے ہیں، حالانکہ آپ لوگوں پر وہ زمانہ گزر چکا ہے آپ کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں، کوئی آپ کو جانتا ہی نہیں تھا، میں نے آپ کو وجود دے دیا، آپ میرے مقابلے میں آ رہے ہیں، بات ذہن میں آ رہی ہے، ایسا نہیں، ذرا زور سے کہتے رہے تاکہ میں مطمئن ہوتا رہوں کہ بات آپ کے پلے پڑ رہی ہے۔ کیوں صاحب، الاطال الانسان حين من الدار تاکیک گزر گیا ہے انسان کے اوپر حین من الدار ایک زمانہ لم یکن شے ام مذکورا وہ نہیں تھی ایک چیز جس کا ذکر کیا جا سکے وہ ایک ایسی چیز نہیں تھی جس کا ذکر کیا جا سکے مینز جب آپ کسی کو صفر میں ضرب دینا چاہتے ہیں صفر میں ضرب کا معنی تو یعنی اہمیت نہیں دیتا جب آپ کسی کو امپورٹنس نہیں دے رہتے صحیح ہے تو آپ اسے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی آپ ہماری موضوع ہی نہیں ہوتے کبھی ہم نے آپ کے متعلق کبھی سوچا نہیں یعنی مینز کہ آپ اتنی امپورٹنٹ شخصیت تو نہیں کہ ہم آپ کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ انسان اتنا نان امپورٹنٹ چیز تھی کہ کسی کے خواب و خیال میں اس کا تصور نہیں تھا کہ انسان کیا بنا ہوتی ہے میں آ رہی ہے میرے خیال میں اس سے زوردار بات تو اور نہیں ہو سکتی اور اس کے بعد بھی اگر انسان اللہ کے مقابلے پر اتر آئے تو وہ بے وقوفی کہلایا جاتا ہے اچھا اور اللہ کریم اس سے بھی ذرا آگے جاتا ہے اسے کہتے ہیں ترقی تفسیر اصولی تفسیر کے اساس پر اس کو کیا کہتے ہیں ترقی ذرا مزید اس بات میں مزید سختی پیدا کریں اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ تو چھوڑیے کہ جب آپ نہیں تھے جب ہوئے تو کیسے ہوئے جب آپ موجود ہوئے تو کیسے ہوئے ایسے پانی سے کہ جو بدن سے نکلے تو غسل واجب ہو جاتا ہے آ رہی ہے میرے خیال میں یہ اللہ معاف فرمائے اللہ معاف فرمائے اللہ معاف فرمائے اونلی ٹو پٹ اٹ ان یور مائنڈ کہ اس سے بڑھ کر سخترین گالی نہیں ہو سکتی یہ اللہ کے غصے کی انتہا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ ہم نے پیدا کر دیا ہے انسان کو مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ زائگوٹ سے نطفہ امشاج زائگوٹ زائگوٹ مینز جب مرد کا نطفہ اور عورت کا نطفہ آپس میں مکس ہو جاتا ہے اور اس کے اندر وہ جرثومہ وہ اندر داخل ہو جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں نطفہ امشاج اور زوالوجی والے اسے زائگوٹ کہتے ہیں ہم نے پیدا کر دیا ہے انسان کو زائگوٹ سے نبتلیہ اور ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں ہم اس کو ٹرائل پر ڈالے ہوئے ہیں ٹیسٹ پر ڈالے ہوئے ہیں ہم نے اسے ٹیسٹ پر ڈالا ہوا ہے ورنہ ایسی نو جس کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا اور پھر ایسی نو جسے میں نے اتنے گندے پانی سے پیدا کر دیا تو کیا میں اس کو جبرن مسلمان نہ بنا سکتا تھا یہ بھی کوئی بات ہوئی لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں نبتلی ہم نے اسے ٹیسٹ پر ڈالا ہوا ہے دیکھتے ہیں کہ وہ کس کروٹ لیتا ہے نبتلی ہم اس پر ٹیسٹ کرتے ہیں فجعلنا سمیعا ہم نے اسے بنا دیا ہے سننے والا بصیرا اور دیکھنے والا ہم نے اسے سننے کی قوت بھی دے دی ہے دیکھنے کی قوت بھی دے دی ہے حقیقت اس کی یہ ہے میں نے اس کے ساتھ یہ احسان بھی کر دیا ہے اب دیکھتے ہیں وہ کیا کرتا ہے اللہ دینا سبیلا ہم نے اسے بتا دیا ہے راستہ اما شاکرن یہ اس کی مرضی ہے مسلمان بنتا ہے او کفورا یا کافر بنتا ہے ہم نے واضح کر دیا اس کے سامنے اما شاکرن و اما کفورا اما شاکرن و اما اب جب آپ کسی کو آپشن دے دیتے ہیں تو ایک تصور ابھراتا ہے کیا ابھراتا ہے ایک تصور ابھراتا ہے کہ جب آپ نے آپشن دے دی تو اٹ مینز کہ اگر میں یہ بھی کروں اس پر بھی آپ کو اعتراض نہیں ہوگا اور اگر یہ کروں اس پر بھی اعتراض نہیں ہوگا تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ نہیں آپشن ان اے سینس کہ میں نے آپ کو اختیار دے دیا ہے لیکن اختیار دینے کا یہ معنی نہیں کہ آپ یہ بھی کریں گے تو وہ بھی میری مرضی ہوگی نہیں اس لیے پیچھے تھریٹ دے دیا کہ ان آتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا اگر آپ نے اپنا یہ آپشن استعمال کر دیا اور کافر ہو گئے تو میں نے آپ لوگوں کے لیے زنجیریں بنا دی ہیں اور بہت بڑا دہکتا ہوا آگ بنا دیا ہے آپ نے آئی بات اب ذہن میں آئی اچھا ذرا آپ وہاں چلے جائیں کہاں ہوگا سورہ کہف میں فمن شاء فلیکفر فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا آتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها سورہ کہف آیت نمبر 29 نمبر 27 دیکھیں, وَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ, وَتْلُ وَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ, آپ پڑھ لیجئے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو آپ کو وحی کی گئی ہے اللہ کے کتاب کی, آپ پڑھتے رہیے, کوئی سنے یا نہ سنے, کوئی سنے یا نہ سنے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کنسول کر رہا ہے کہ آپ اپنی ڈیوٹی میں باتیں رہیں, باقی سننا اور نہ سننا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں, آپ کا کام تو ہے میرا میسج کنوے کرنا, کوئی نہ مانے میں نبھاؤں گا, وہ میری ذمہ داری. وَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ, آپ پڑھ لیجئے وہ جو میں نے آپ کو وحی کر دیے, من کتاب ربک, جو آپ کو وحی کی گئی ہے آپ کے پروردگار کی کتاب کی, لا مبدل لکلمات, کوئی بھی تبدیل کرنے والا نہیں اللہ کے کلمات کا, ولن تجد, اور آپ نہیں پا سکتے من دونی اللہ کے مقابلے میں ملتحدا, کوئی جائے پناہ آپ کو اللہ کے مقابلے میں کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی اگر آپ نے اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کر دی. یہ وارننگ بھی ہے رسول پاک کو کہ آپ اگر انڈر سٹریس ہو گئے اور کام چھوڑ دیا تو میں نے کوئی ایکسکیوز قبول نہیں کر دی. تو اللہ کریم اگر اپنے محبوب پیغمبر کے ساتھ اس انداز سے ٹریٹ کرتا ہے تو جسٹ امیجن کہ وٹ ول بی اور پوزیشن. اگر آپ جنت میں, یہ کیا مامے کا گھر ہے کہ مفت میں چلے جاتے ہیں؟ لن تجد من دونہ ملتحدا. یہ تو علامہ نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاقت کے لیے کچھ کم نتے کر لو دیا. اگر بائی فورس ہم سے طاقت لینی تھی تو فرشتے تو کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں, وہ طاقت ہی کرتے رہتے ہیں, ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی, یہی ٹیسٹ ہی تو مقصود تھا. کیا مقصود؟ ٹیسٹ. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا, اور آپ نہیں پائیں گے مِن دُونِ اس کے مقابلے میں مُلْتَحَدًا کوئی جائے پناہ. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اب یہ مزید سٹیبلٹی اللہ تعالیٰ رسول پاک کو دے رہا ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ, آپ کنفائن کیجئے اپنے آپ کو, مَعَ الَّذِينَ, ان مومنوں کے ساتھ, يَدْعُونَ رَبَّهُمْ, جو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو صبح اور شام, یریدون وجہ, وہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا مندی, وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ, خبردار کہ آپ کی آنکھیں ان کی طرف سے کسی دوسری جانب مڑ جائیں. یہ جو غریب غربا جمع ہو گئے ہیں, اللہ کریم نے فرما دیا رسول پاک کو کہ کنفائن رہے ان غربا کے ساتھ. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ, کنفائن کر دے اپنے آپ کو ان مومنوں کے ساتھ, يَدْعُونَ رَبَّهُمْ, جو عبادت کرتے ہیں اپنی پروردگار کی صبح اور شام, يُرِيدُونَ وَجْهَا, وہ چاہتے ہیں اللہ کی خوشنودی, وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ, اور آپ نہ ہٹائیے اپنے آنکھیں ان سے, تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, اگر آپ ان سے منہ موڑتے ہیں ابو لہب کی طرف, ابو جہل کی طرف, نظر ابن حارث کی طرف, حارث ابن عامر کی طرف, امیہ اور ابی ابن خلف کی طرف, عقبہ ابن ابی معیط کی طرف, یہ سارے عرب کے بڑے بڑے وڈیرے تھے. کیا آپ چاہتے تو یہ کہ سارے مسلمان بن جائے تو پورے کا پورا قبیلہ فالو کر کے مسلمان ہو جائے گا؟ لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ میں جو محبوب رکھتا ہوں بلال کو, جس کا یہاں کوئی نہیں, عمار ابن یاسر کو جو ڈاؤن ٹراڈن ہے, یاسر کو جو انتہائی غریب آدمی ہے, سمیہ کو جس کا اپنا گھر بھی نہیں سر چھپانے کے لیے, صہیب کو جو روم اور اٹلی کا مہاجر ہے اور آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے, بات ذہن میں آ رہی ہے کہ خبردار اگر آپ نے ان لوگوں کو لائٹ لے لیا, نہیں یہ ہیں جو جو جو جو جو میری نظر میں انتہائی بڑی ویٹ رکھتے ہیں, اور یہ جو آپ کو بڑے بڑے ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے پشتوں میں, سیدھا گٹ گٹ سنگان چیر تکاری سڑی دامن دری, وہ کہتے رہے بڑے بڑے بینسے جو آپ کے سامنے کبھی کبھار بیٹھ جاتے ہیں, یہ بینسے مجھے انسان معلوم ہی نہیں ہوتے, یہ انسان ہے نہیں. لا تعد عیناکانم, اور نہ ہٹیے, نہ ہٹائیے نہیں, اور ہٹ نہ جائے, لا تعد کمانا ہٹ نہ جائے یا مڑ نہ جائے, عیناک آپ کی آنکھیں, غنم ان غریبوں سے, اور کیوں ہٹے گا, کیا وجہ ہے, تُرِید زینت الحیات الدنیا, آپ چاہتے ہیں اس دنیاوی زندگی کی زینت کے بڑے بڑے چودھری صاحبان ساتھ بیٹھے ہوں, ارباب صاحبان ساتھ بیٹھے ہوں, میر صاحبان ساتھ بیٹھے ہوں, علامہ نے بڑی اچھی بات کہی کہ اے خرابی دین کی ان تین سے، اے خرابی دین کی ان تین سے، شاہ ظالم پیر جاہل مولوی بے دین سے، خرابی علامہ کا شعر کہ اے خرابی دین کی ان تین سے، شاہ ظالم پیر جاہل مولوی بے دین سے۔ تو یہ سرمایہ دار طبقہ، یہ شاہ کے گروپ میں ہے سرمایہ دار طبقہ، اور دوسرا گروپ سجادے، صحیح، اور تیسرا گروہ بے دین مولوی۔ اے خرابی دین کی ان تین سے، شاہ ظالم پیر جاہل مولوی بے دین۔ اصل میں علامہ نے عربی کے ایک شعر کو ترجمہ کر دیا ہے کہ وہ هل افسد الدین الا الملوک، تو بھی لکھے وہ هل افسد الدین الا الملوک واحبار سوء ورهبانها، دین کا ہمیشہ جو بیڑا غرق کر دیا تو بادشاہوں اور سرمایہ داروں نے، یہ ایک طبقہ، گندے پیروں نے یہ دوسرا طبقہ، بے دین مولویوں نے یہ تیسرا طبقہ۔ یہ گندے پیر اور بے دین مولوی ہمیشہ ظالم بادشاہ اور سرمایہ دار کے سپورٹر ہوتے ہیں، پہچان یہی ہوتی ہے۔ بلکہ ہر جگہ ہے، ہمارے اوپر صرف نہیں، ہر جگہ یہ مصیبت ہے، لیکن وہ تصورات ذرا مختلف ہیں تو جلد ہم وہ پک نہیں کر سکتے کہ یہاں پہ کیا تصور، یہاں پہ بھی ہوئی ہے، لیکن وہ انداز ذرا دوسرا ہے، جس سے ہم اکسٹم نہیں تو ہم پک نہیں کر سکتے۔ صحیح، لا تعد عیناک غنہم ترید زینت الحیات الدنیا، آپ چاہتے ہیں دنیاوی زندگی کی زینت کو، ولا تطیع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، اور آپ فالو نہ کریں اس شخص کو، اغفلنا قلبہ جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا ہے، عن ذکرنا اپنی دین سے اور اپنے یاد سے، آپ اس کو کیوں فالو کرتے ہیں؟ وَتَّبَغَاوَاؤ اور وہ اپنے لسٹ کے پیچھے لگا ہوا ہے، وَكَانَ أَمْرُ فُرُطَا اور اس کا معاملہ بے دینی کا، بے دینی کا معاملہ، وہ سارے باؤنڈریز کو کراس کر چکا ہے۔ وَقُلْ آپ کے دیجئے الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، یہ قرآن حق ہے آپ کی پروردگار کی جانب سے، بس آپ اسی پرنسپل سٹینڈ پر کھڑے رہیں، چاہے زمین آسمان پر ہی کیوں نہ گر جائے، لیکن آپ کی بات، ہاں وہ علامہ کا ایک شعر ہے، پہلا مصرع کیسا ہے کہ مفہوم یہی ہے کہ مشکلیں بہت ہوں لیکن زباں ہو دل کی رفیق، الفاظ میں ذرا ہیری پیری ہے، کہ مشکلیں بہت ہوں لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق، کہ ازل سے قلندروں کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ان کے زبان اور قلب و دماغ میں کوئی تفاوت نہیں ہوتا، جو بات دل کی ہوتی ہے وہ زبان پہ ہوتی ہے، وہ منافقت کبھی نہیں کرتے، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قلندر بنا دے، چوری صاحب آمین کہہ، آپ اگر اس عمر میں قلندر بن گئے سیدھے بس جنت میں چلے گئے، الحمدللہ تو ہیں قلندر۔ قلندر صاحب تو، قلندر صاحب بڑے آدمی تھے، اظہر قلندر صاحب بڑے آدمی تھے، جو قلندری وہاں بیٹھے وہ عذاب ہیں، اور وہ تابداری کرتا ہے ہوا اپنے خواہش کا، وکان امرو فرتا اور ان کا معاملہ فرتن وائلیشن کا ہے، ٹرانسگریشن کا ہے، وہ ہر ایک چیز میں ایکسٹریمسٹ ہے، حتیٰ کہ اللہ کے باؤنڈریز وائلیٹ کرنے میں بھی ایکسٹریم پر چلا جاتا ہے۔ الحق من ربکم، آپ کہہ دیجئے کہ قرآن حق ہے آپ کے پروردگار کی جانب سے، فمن شاء، اب جو چاہے فلیومن وہ ایمان لائے، ومن شاء فلیکفر اور جو چاہے وہ کافر بن جائے، پھر وہی آپشن ذکر کر دیا کہ فمن شاء فلیومن، جو چاہے وہ ایمان لے آئے، ومن شاء فلیکفر اور جو چاہے وہ کافر بن جائے، تو پھر وہی مسئلہ ہے چودھری صاحب، دیکھیے کہ او اللہ آپ نے آپشن دے دیا تھا تبھی تو ہم کفر کر گئے، کہ آپ نے کہا اگر آپ یہ چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں، تو پھر اللہ، اس کو ہم کہتے ہیں قرینِ صارفہ عربی بلاغت کے حوالے سے، آپ نے یہ بعد والی آیت، اسے کہتے ہیں قرینِ صارفہ، کہ سابق آیت سے جو تصور آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے اللہ کا مقصود قطن وہ نہیں ہوتا، کہ آپ سن ہے، میں کسی کو کچھ نہیں کہتا اگر اس طرف جاتا ہے یا اس طرف جاتا ہے۔ شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے پشتوں میں، کدی طرف تزی مانا وہ بچے، کدی بل طرف طرف ڈنڈا بدر کیوں مارنا، رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ اس طرف آؤ گے جنت میں چلے جاؤ گے، دوسری طرف چلے جاؤ گے ڈنڈی ماروں گا۔ من شاء فلیؤمن جو چاہے وہ ایمان لے آئے, وہ من شاء فلیکفر اور جو چاہے وہ کافر بن جائے. تو پیچھے کہہ دیا کہ انا آتدنا للظالمین نارا, ہم نے اس جانب جانے والے ظالموں کے لیے آگ کی زبردست تیاری کی ہے. احاطہ بہم سرادقہا, اور ایسی آگ ہے کہ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں. ان کے جو خاردار جنگلے ہیں, فینسز, فینسز جو اللہ کے نہیں فرماتے ہیں, احاطہ بہم سرادقہا, فینسز نے ان کو کنٹرول کر دیا ہے, باہر میں نکلنے کا راستہ بھی نہیں ہے. سرادق اصل میں یہ جو ایک تو اوپر کا شامیانہ لگایا جاتا ہے اور دوسرا چاروں طرف وہ دیوار سا لگایا جاتا ہے, اس کے سرادق کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سرادق مینز کہ دیواروں نے احاطہ کر دیا. ہاں قناتیں کہتے ہیں. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءِ الْكَالْمُهْلِ, اور اگر وہ وَإِن يَسْتَغِيثُوا, اگر وہ پیاس کی شکایت کریں, پیاز کی نہیں ترس کی, اگر وہ پیاس کی شکایت کریں کہ پیاس لگ گئی, یغاسو, تو انہیں دیا جائے گا بما ان پانی, کل مولے گندا, جس طرح روغن زیتون کے بھی روغن زیتون کے تہ میں بیٹھنے والی مٹی ہوتی ہے, مینس پلوٹڈ. کیا پلوٹڈ؟ اور پلوٹڈ کے دوسرا جگہ اللہ کریم نے تفسیر بیان کر دیا ہے, بیان کر دیا ہے کہ وہ جو پس نکلتا ہے, جہنمیوں کا جو پس نکلتا ہے, وہی پس اور ان کے جو پیشاب اور پاخانے نکلتے ہیں, وہ جہنم سے باہر جمع ہوتے ہیں, جو جوش بھی کاتے رہتے ہیں اور اس طرح گندے بھی ہیں. تو اگر وہ چاہیں کہ ہمیں پانی پلایا جائے, تو یطوفون بینہا وبینہ حمیم آن, اللہ کریم فرماتے فرشتہ ان کو لے آئے گا کہ پی ہوئی. یہ آپ کے لیے بہترین ایمانداری. اللہ تعالی رحم فرمائے, اللہ معافی دے دے. یستغیثو یغاثو بماء کالمہل یشوی الوجوہ, اور ایسا پانی ہوگا, دیکھیے کہ آپ نہیں, اللہ تعالیٰ بچائے, کہ پینے والا وہ منہ قریب لے جائے, یشوی الوجوہ, تو وہ چہرے کو جلس کر کے رکھ دے گا, چہرے کو, اس کا جو باپ اٹھتا ہے وہ چہرے کو جلس دے گا. بیس الشراب, اللہ کریم فرماتے ہیں بڑا ہی قبیح اور گندا قسم کا ڈرنگ ہے. وساعت مرتفقہ, اور بڑا ہی بدترین قسم کی آرام گاہ ہے ان کے لیے. آرام گاہ توڑی ہے, عذاب گاہ ہے. دوسری جگہ ذرا تیسرے پارے کی ابتدا نکالی, اللہ, جسے آیت الکرسی کہتے ہیں, اللہ لا الہ الا ہو, اللہ تعالی نہیں معبود کوئی دوسرا مگر صرف وہی ہے. اور الہ, میں نے بتا دیا تھا کہ الہ جو تکوینیات کا بھی حکمران ہو اور تشریعیات کا بھی حکمران ہو, مینز کہ کائنات کا نظام بھی اس کے کنٹرول میں ہے, اور آپ کے سارے معاملات انڈیویجول, سوشل, اکنامیکل, پولیٹیکل, نیشنل, انٹرنیشنل, وہ سارے بھی سبجیکٹ ٹو ہز اپروول. اسے کہتے ہیں الہ. اسے کہتے ہیں کیا؟ الہ. اور یہ تصور ہم نے کہاں سے اٹھا لیا؟ آیت سے, کہ وہ الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آسمانوں کی جانب سے وہ تکوینیات کا حکمران ہے اور زمین میں وہ تشریعیات کا حکمران ہے. تشریعیات کا معنی, آپ کی انڈیویجول لائف مسٹ بی ان دی لائٹ آف ہولی قرآن اینڈ سننا, اف ناٹ یو وڈ بی پنشڈ. جس سپیڈ میں آپ کا بس چلتا ہے, اگر آپ وہاں قرآن اور سنت کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے, یو وڈ بی پنشڈ. فار ایگزامپل, یعنی دی مکسنگ آف میل اینڈ فیمیل ان دی یونیورسٹیز اور کالجز, دیٹ از ناٹ ان اور کنٹرول. صحیح, بٹ ایز فار ایز اور مسجد کنسرن, دیٹ از ان اور کنٹرول. اگر ہم یہاں بھی نہیں کریں گے اور پلی یہ لیں گے کہ وہاں ہم نہیں جدا کر سکتے, تو یہاں بھی نہ کریں, تو اٹ مینس کہ بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ وہاں پہ ہم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے, تو یہاں نماز بھی چھوڑ دیں. یہ بات ذہن میں آ گئی کہ تکوینیات کا حکمران اور تشریعیات کا حکمران, یہ اصطلاح اپنے پاس لکھ کے, تکوینیات کا حکمران. تکوینیات کا حکمران مینز صبح سویرے اللہ تعالیٰ سورج نکالتا ہے, کوئی قوت ہے جو اسے رکوائے؟ ہے کوئی قوت؟ اللہ کریم یہ سارے نظام کو چلاتا رہتا ہے, کوئی قوت رکاوٹ ڈال سکتا ہے؟ اس لیے کہ وہاں اللہ کریم نے کسی کو دخل اندازی کا اختیار نہیں دیا, قوت نہیں. لیکن جہاں تک تشریعیات کا تعلق ہے, تو وہاں پہ مجھے اختیار دے دیا کہ بھائی نماز پڑھیں, ذاتی اعمال آپ کے ایسے ہوں, اخلاق آپ کے ایسے ہوں, فیملی لائف آپ کی ایسی ہو, سوشل لائف آپ کی ایسی ہو, اکنامیکل فیلڈ میں آپ ایسے ہوں, پولیٹیکل فیلڈ میں آپ ایسے ہوں, نیشنل زندگی ایسی ہو, انٹرنیشنل تعلقات انہیں خطوط پر استوار. تو ایسے کہتے ہیں تشریعیات کا حکمران. اللہ لا الہ الا ہو الحیو وہ اٹرنل لیونگ انٹیٹی ہے. الحیو اٹرنل لیونگ انٹیٹی. الحیو حیو کا معنی یہ کہ زندہ تو میں بھی ہوں اور آپ بھی ہیں, لیکن کب تک؟ جب تک وہ چاہیں. اگر پانچ منٹ بعد چاہے کہ کوئی بھی نہ زندہ رہے, ساری دنیا ختم. الحیو اصل میں زندہ وہی ہے, بس وہی ایک ہی زندہ ہے. اس لیے تو محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ موجودات صرف ایک ہی وجود ہے, بس وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. باقی وہ فرماتے ہیں جتنے سارے موجودات ہیں یہ اس کے شیڈوز ہیں, یہ اس کے شیڈوز ہیں, ان دا سینس کہ اب وہ چاہے اس مسئلہ ختم. لمن علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذل جلال والاکرام. اللہ کریم نے فرمایا سب کچھ فنا ہونے والا, صرف ایک ذاتی باقی رہنے والا, وہی اٹرنل انٹیٹی ہے. الحیو جو اٹرنل لیونگ انٹیٹی ہے, القیوم اور سارے نظام کا تدبیر کرنے والا ہے. لا تاخذو نہ ان کو گرفت میں لے سکتا ہے اونگ. مجھے دیکھیے اونگ, اونگ نہ. لا تاخذو نہ اس کو پکڑ سکتا ہے اونگ. ولا نوم اور نہ نیند. لہو ما فی السماوات اللہ کے لیے ہے وہ جو آسمانوں میں سب کچھ. وما فی الارض اور وہ جو زمین میں سب کچھ. من ذا الذی کون ہے وہ. یشفع عندہ جو سفارش کرے اللہ کے نزدیک. اللہ نہ چاہے اور کوئی آدمی اللہ کے سامنے بات کرے کہ فلاں کی ایکسکیوز قبول کرے. اللہ کریم فرماتے ہیں ہے کوئی مجھے اطلاع دینے, ذرا بتائے تو. من ذا الذی یشفع عندہ, کیونکہ مشرکین مکہ وہ اپنے جو اس کے جتنے سارے ڈائٹیز تھے اور جتنے سارے آئیڈلز تھے وہ کہتے تھے یہ اللہ پہ اپنی بات انفورس کرنے والے ہیں, اس کے اتنے بلاوڑ ہیں کہ یہ اللہ کی مرضی کے بغیر اپنی مرضی ٹونس دیں گے وہاں. اللہ کریم نے فرمایا ذرا بتائیے کون ہے. یشفع عندہ الا باذنہ, ہاں جب اللہ کسی کو اجازت دے رہے کہ آپ سفارش کریں میں قبول کروں, آپ سفارش کریں میں قبول کروں. تو احادیث میں چار آئے ہیں, کتنے آئے ہیں؟ چار. ایک حافظ قرآن کہ وہ دس بندوں کے لیے سفارش کرے گا, بندوں کی. ایک چھوٹا بچہ مسلمانوں کا جو بلوغ سے پہلے مر گیا تو وہ سفارش کرے گا اپنے پیرنٹس کے لیے, لیکن سبجیکٹ ٹو اگر پیرنٹس مسلمان ہیں اور گناہ کے حوالے سے دوزخ کے مستحق ہو چکے ہیں. تو وہ بچہ چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو, نابالغ ہوتے ہوئے مر گیا ہے تو وہ ان کے لیے, پیرنٹس کے لیے. اور تبھی تو ہم جنازے میں چوتھی تکبیر میں کہہ بھی دیتے ہیں, بڑا مر گیا ہو تو ہم کہتے ہیں اللہم اغفر لحینا, خدا وندہ ہمارے زندے کو بخش دے. ومیتنا, اس مردے کو بخش دے. اور پھر مکمل دعا پڑھتے ہیں. لیکن جب چھوٹا بچہ تو ہم کہتے ہیں اللہم اجعلہ لنا فرحا, خدا وندہ ہمارے لیے اس بچے کو توشہ آخرت بنا دے تاکہ ہمارے لیے وہاں سفارش کر سکے. واجعلہ لنا اجرا وزخرا, خداوندہ ہمارے لیے اسے ریوارڈ کا ذریعہ بنا دے اور یہ ہمارے آخرت کا ذخیرہ بنا دے. اللہ چاہے تو ایک ہی بچے سے کہہ دے گا کہ چلو سارے مسلمان جو آپ کے جنازے میں شریک تھے ان کے لیے سفارش کرنے میں قبول کر لوں گا, لیکن وہ پیرنٹس کے لیے سفارش کرے گا قیامت کے دن. یہ دوسرا. تیسرا, قرآن و سنت کا عالم. حدیث میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کریم, بٹ قرآن سنت کا عالم جب ہم کہہ دیتے ہیں تو صرف وہ نہیں جو پی ایچ ڈی کر چکے ہیں فار ایگزامپل, اور عملاً کچھ بھی نہیں کرتے, یا وہ جو بڑی سند لے چکا ہے, علماء نے اس پر اعتماد کر دیا ہے اور عمل اس کا ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, تو اس عالم کا آپ کیا کرو گے؟ نہیں, وہ جو عالم بعمل ہو تو اسے کہہ دے گا سل تو ہوتا, آپ سوال کریں آپ کو دیا جائے گا جو بھی آپ مانگیں گے. وشفا تو شفا, سفارش کریں قبول کیا جائے گا. تو اس کے لیے کوئی لمٹ نہیں رکھا, عالم کے لیے کوئی لمٹ نہیں رکھا. اور چوتھا پیغمبر. لوگوں کو ہم سند دیں گے تو آپ بھی علماء بن جائیں گے, پھر آپ کو بھی کہا جائے گا چلو. ہاں ہاں, اگر ولی عالم نہ ہو تو پھر تو گمراہ ہوتا ہے, پھر تو ولی کیا پھر تو گمراہ ہی ہوتا ہے. 18 years کے نہیں, بلوغ کا مسئلہ گزر گیا تھا, آپ بقرہ میں نہیں تھے. الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم, اللہ تعالی جانتا ہے وہ چیز بین ایدیہم جو ویزیبل ہے, وما خلفهم جو انویزیبل ہے. اللہ کریم کے لیے ویزیبلٹی اور ان ویزیبلٹی, ہاں وہ دو بوتھ آر دی سیم. یہ آپ کے لیے فرق ہے, اللہ کریم کے لیے تو دونوں آر دی ایکول. دوسرا, یعلم ما بین ایدیم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ مخلوق جو آپ سے آگے گزر چکے، وما خلفہم جو آپ سے پیچھے آنے والے، اللہ تعالیٰ کو حاضر ماضی مستقبل سب کا مکمل پتہ ہے. لا یحیطون، اور لوگ احاطہ نہیں کر سکتے بشیء من علمی اللہ تعالیٰ کے علم اور معلومات کا، الا بما شاء، مگر تھوڑی سی جو اللہ چاہ دیتا ہے تو کسی سائنسدان کو فیلڈ میں دے دیتا ہے، کسی فزیشین کو اس کی فیلڈ میں دے دیتا ہے، کسی انجینئر کو اس کی فیلڈ میں دے دیتا ہے، کسی زوالوجی کے ماہر کو اس کی فیلڈ میں دے دیتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے اس فیلڈ میں علم اور معلومات کیا ہے، اس کی کریشن کیا ہے، اونلی ہی نوز، اونلی ہی نوز. ولا یحیطون بشیء من علمی الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات. اب کرسی بالکل یہی کرسی ہے جس طرح ہم کہتے ہیں کرسی، ہم کہتے ہیں کرسی، جس طرح پاکستان میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ کرسی کے لیے لڑ رہے ہیں، صحیح، تو کرسی یعنی اگر وہ کرسی سے مراد وہ میٹیریل باڈی ہے جس پر آدمی بیٹھتا ہے، صحیح ہے، تو ہم کہیں کہ نہ لڑیں، آپ جس قسم کی کرسی چاہتے ہیں تو ہم آپ کے لیے بہت بہترین کرسی وہ بنا دیں گے اور دے دیں گے، آپ لے چلیں لاڑکانہ میں رکھ کے اور لے چلے وہاں لاہور میں رکھ دیں، لیکن ملک کا بیڑا نہ غرق کریں، صحیح. لیکن کرسی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اقتدار. کیا ہوتا ہے؟ اقتدار. یعنی کرسی از ناٹ جسٹ that material structure of wood or something like that. No, kursi ka mana iqtidar, power. وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ، اور اللہ وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ، اور انگلف کر چکا ہے اس کی کرسی، انگلف کرنا یہ سارے چیزوں کو لپیٹ دیا ہے، اور انگلف کر چکا ہے، کنٹرول کر چکا ہے کرسی ہو اللہ تعالیٰ کی پاور، السماوات والارض، آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، آسمانوں کو اور زمین کو، اور اس کے جتنے سارے معاملات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کنٹرول کیے ہوئے ہیں. تو یہ پیچھے والا جملہ ہے، یہ مشرکین مکہ کے منہ پر مکھا مارنا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بھی یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سارے چیزوں کا خالق اور مالک ہے، لیکن بہت بڑی عالم ہے، کیا ہے؟ بہت بڑی دنیا اور بہت بڑے کام ہے. تو یہ جو ہمارے ہیں نا، ہم نے جو بنائے ہیں، یہ بہت سارے کام انہوں نے ذمہ داری لے لی، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہہ دیا ہے. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہہ دیا ہے، کیونکہ آخر وہ بھی تو ایک ذات ہے، اتنے سارے کام کرتے کرتے وہ تک جاتا ہے. تو پیچھے کہہ دیا کہ وَلَا يَعُودُ حِفْظُهُمَا، اور ان دونوں کے نظام کو پروٹیکٹ کرنے میں اللہ تعالیٰ تھکتا نہیں. وَهُوَ الْغَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ تعالیٰ ایگزالٹڈ ان مائٹ ہے اور وہ گریٹ ہے. اب اللہ کریم نے جو اتنے دلائل توحید پر دے دیے، کیونکہ آیت کی ابتدا اللہ لا الہ الا ہو توت والی بات ہے، یہ کون سی ہے؟ توت والی بات ہے، یہ توحید والی بات ہے. بعد میں اس کے دلائل ہیں، آرگومنٹس ہیں. کیا ہیں؟ بعد میں اس کے آرگومنٹ. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اس وضاحت کے بعد بھی کوئی شبہ پیدا باقی رہتا ہے؟ یہ جو میں نے وضاحتیں کر دی اور جو اعتراضات اور شکوے اور شبہات وہ سارے ختم کر دیے، تو اس کے بعد بھی کوئی شبہ رہتا ہے؟ نہیں، کوئی شبہ. لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں کسی کو فورس نہیں کرتا کہ خامخواہ مسلمان بنے، نہیں، میں تو کلیئر کر دیتا ہوں کہ مسئلہ یہی ہے، مسئلہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتا ہوں، پھر آدمی کو آپشن دے دیتا ہوں کہ ناؤ یو نو اینڈ یور جاب، اس طرف جائیں یا اس طرف جائیں. اس لیے پیچھے کہہ دیا کہ لا اکراہ فی الدین، نہیں ہے کوئی انفورس کرنا فی الدین، اللہ کے دین میں، کہ بجبر کسی کو کنورٹ کروایا جائے، بجبر کسی کو کنورٹ کروایا ہے. ایک ہوتی ہے کنورژن اور ایک ہوتی ہے امپلیمنٹیشن، دیز آر ٹو ڈیفرنٹ تھنگ. اللہ کریم فرماتے کنورژن میں کوئی اکراہ کا تصور نہیں کہ آپ کسی کو بزور جبر مسلمان بنا دیں، اور ایک ہوتی ہے امپلیمنٹیشن، مسلمان بے دینی کرے دیٹ از دی سول ریسپانسبلٹی آف دی گورنمنٹ کنسرن ٹو امپلیمنٹ اٹ، ادر وائز دے ول بیکم وائلڈ. وہ اکراہ ان کنورژن نہیں ہوتا، امپلیمنٹیشن ہے. امپلیمنٹیشن تو اسلام کی ہو یا کسی دوسرے لا کی ہو، یہاں پہ جو گورنمنٹ ہے، یہاں پہ جو گورنمنٹ ہے یہ اپنے لا کو امپلیمنٹ نہیں کرتی. کسی نے ان سے کہہ دیا کہ بھائی قانون میں کوئی جبر نہیں ہوتا، ارے خدا کے بندے یہ کیا بکواس کرتے رہتے ہو. تو اس لیے کہ کرسچینٹی ان کا نظام نہیں ہے، وہ کرسچینٹی میں بلیو نہیں کرتے ایز اے دین، وہ کرسچینٹی پر ایز اے دین بلیو کرتے ہیں. تبھی تو علامہ نے کہہ دیا کہ جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو. دو ہی قسم کی گورنمنٹس ہوتے ہیں، ایک بادشاہی اور دوسرا جمہوری. اس نے تماشا کہہ دیا کہ جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا دے ہوں دی ہوں ریاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیز، جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا دی ہو ریاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیز، جدا ہو دی جدا ہو دی جدا دی ہو سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. جب آپ کی سیاست وہ دین کے تناظر میں نہیں ہوتی تو کیا ہوتی؟ چنگیزیت، ظلم، بربریت، وائلیشن، ڈپرائیویشن اینڈ سم آل دیز تھنگز. لا اکراہ فی الدین، کوئی جبر اور اکراہ نہیں ہے دین کے کنورژن میں. قد تبین الرشد من الغی، تحقیق تبین الرشد، جدا ہو گیا ہے الرشد و ہدایت من الغی، گمراہی سے. بات میں نے کلیئر کر دی. فمن یکفر بالطاغوت، سو وہ انسان یا وہ شخص جو انکار کر دیتا ہے شیطانی نظام سے، ویؤمن باللہ اور ایمان رکھتا ہے اللہ تعالی پر، فقد استمسک بالعروۃ الوثقا، اس نے حبل المتین کو اور مضبوط رسی کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے. لن فسام لہا، وہ کبھی کٹے گا نہیں. واللہ وسمیع علیم، اللہ تعالی سنتا رہتا ہے آپ کے باتوں کو اور وہ جانتا ہے آپ کے اعمال کو. تو اب اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ تاغوت والا راستہ لیتے ہیں یا اللہ والا راستہ لیتے ہیں، تاغوت والا راستہ لیتے ہیں یا اللہ والا. اب سورہ کاف، اللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے نازل کر دیا ہے اپنے بندے پر قرآن. ولم یجعل له عوجا، ولم یجعل له عوجا، اور چھوڑی نہیں اس قرآن کے اندر عوجن، کوئی کھجی اور ٹھیڑا پن، کوئی کھجی اور ٹھیڑا پن. قیمن، خود تو اس میں کھجی اور ٹھیڑا پن نہیں، اوروں کو بھی سیدھا کرتا رہتا ہے. قیمن، یہ سیدھا کرنے والا ہے. لینذر، تاکہ لوگوں کو ڈرائے. باسن شدیدن، اللہ کے سخت عذاب سے. اور لوگ دیکھیے، لوگ تو پرسویٹ دم، اس سے لوگ سیدھے نہیں ہوتے، ڈنڈی مارے تو پھر سیدھے ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ قرآن کریم سیدھا کرنے والا ہے. لینذر باسن شدیدن، کہ اللہ ڈنڈا مارے گا آپ کو. یبشر المؤمنین الذین، ہاں البتہ خوشحالی کی اطلاع دے دیتا ہے ان مومنوں کو. یعملون الصالحات، جو عمل کرتے ہیں صالحات، کی ان لهم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے بہترین ریوارڈ ہے. ما کسین فی ابدا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ. وَيُنذِرَ الَّذِينَ، اور ڈرائیں ان لوگوں کو. قالوا، جنہوں نے کہہ دیا، اتخذ اللہ ولدا، کہ بنا لیا ہے اللہ تعالی نے اپنے لیے بچہ. ما لهم بھی من علم، نہیں ہے ان کے لیے اس موضوع پر اور اس کلیم پر من علم کوئی دلیل، ان کے پاس اس کلیم پر کوئی دلیل، وہ خود کنفیوز ہیں. اسی لیے تو کبھی کہتے ابن اللہ ہیں، کبھی کہتے ہیں ابن اللہ، اور کبھی کہتے ہیں خود ہی اللہ ہیں، اور کبھی کہتے ہیں ٹرینیٹی کا ایک آرگن یا ایک جز ہے. ما لهم بی من علم ولا لآبائهم، ہاں البتہ وہ فالو کرتے اپنے فور فادرز کو، تو ان کے فور فادرز کے پاس بھی اس پر اس پلی پر کوئی دلیل نہیں تھی. کبرت کلمتا تخرج من افواہم، بہت گندا کلمہ ہے جو ان کے منہ سے نکلتا رہتا ہے. ان یقولون الا کذبا، وہ نہیں کہتے مگر سفید جھوٹ، سفید جھوٹ کہتے رہتے ہیں. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ، شاید آپ او میرے نبی بَاخِعٌ نَّفْسَكَ، ہلاک کرنے والے اپنے آپ کو. عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ان کفار کی وجہ سے. اِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ، اگر وہ آپ کے اس بات کو جس کے متعلق اللہ ارادہ کر دے، اَن یَهْدِیَهُ، کہ گائیڈ کر دے اسے. یَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، تو کھول دیتا ہے اس کے دل کو، اس کے سینے کو اسلام قبول کرنے کے لیے. جسے اللہ چاہے کہ ہدایت دے دے تو اس کا دل ہاں کھول لیتا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جسے اللہ چاہے کہ گمراہی رکھے. يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، اس کے سینے کو انتہائی تنگ بنا دیتا ہے. كَأَنَّمَا يَصْوَغَدُ فِي السَّمَاءِ، گویا کہ وہ يَصْوَغَدُ، وہ چھڑ رہا ہے. فسما، آسمان کی بلندیوں میں. اسے کلمہ کہنا اتنا مشکل بنا دیتا ہے جس طرح آسمان میں چھڑنا مشکل ہے. چاہے یہ آدمی نہ بنے، تو اس کے لیے کلمہ کہنا وہ اتنا بڑا مشکل بن جاتا ہے جس طرح آسمان پہ چھڑنا. موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ سے کہہ دیا کہ خداوند، ایک وظیفہ اور ورد بتا دیں, ایک وظیفہ اور ورد کہ اسے پڑھ کے آپ کے قریب آ جاؤں. تو اللہ کریم نے کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ, کہ اس پر 100 سال کا کافر جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے, اور ایک بار کہہ دے تو وہ سب کچھ معاف ہو جاتا ہے. لا الہ الا اللہ, حضور اسلام نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ, اللہ کی یاد میں سب سے بہترین یاد لا الہ الا اللہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ تو جی بڑا آسان کلمہ ہے, یہ بڑا آسان کلمہ ہے, میں تو دن بھر لگا رہتا ہوں لوگوں کو اس کی دعوت بھی دے دیتا ہوں. تو اللہ کریم نے فرمایا ولکنی سہلت حالک, موسیٰ یہ آسان نہیں, یہ میں نے آپ کے لیے آسان بنا دیا ہے, ورنہ اگر یہ آسان ہوتا اگر جی تو آپ نے تو دن رات ایک کر دیا ہے فرعون سے, ایک بار تو کھلوائی, اب صبح بس سورج نکلتے ہی آپ اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور زہر تک اس کے ساتھ لگے رہتے ہیں. وہ کہنے کے لیے تیار ہوتا ہے, اس لیے کہ میں نے اسے پکڑا ہوا ہے, اس کے لیے مشکل بنا دیا ہے, وہ کہنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوگا. آپ جو کہتے ہیں یا آپ کے ساتھ ہی کہہ رہے ہیں, میں نے آسان بنا دیا ہے میں نے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں جس کے لیے میں آسان بنا دوں اس کا دل کھول لیتا ہوں, وہ کہہ دیتا لا الہ الا اللہ, اور جس کے لیے میں مشکل بنا دوں تو یہ ایک جملہ کہنا اس کو اتنا مشکل لگتا ہے, اتنا مشکل لگتا ہے جس طرح آسمان میں گھسنا مشکل ہے, جس طرح آسمان میں گھسنا مشکل ہے. کھول دیتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے, وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ, اور وہ جس کا اللہ ارادہ کر دے أَن يُضِلَّهُ کہ گمراہ رکھے اسے, يَجْعَلْ صَدْرَهُ تو بنا دیتا ہے اس کے سینے کو ضیقاً حرجاً نہایت ہی تنگ, اس کے سینے کو نہایت تنگ کر دیتا ہے, کانما گویا کہ وہ یسوغد وہ داخل ہوتا ہے فی السماء آسمان کے اندر, اتنا مشکل ہوتا ہے. کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون, اسی طرح لگا دیتا ہے اللہ تعالی الرجس گندگی کا سٹیمپ, علی الذین ان لوگوں پر لا یؤمنون جو ضدی بن جاتے ہیں, جو ایمان نہیں لاتے ضد کی وجہ سے. تو جو ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے, میں نے اصول میں کہہ دیا, اصول میں اور میتھڈالوجی میں کہ تین مرتبے ہیں ہدایت کے اور تین مرتبے ہیں گمراہی کے. ہدایت کے تین مراتب, فرسٹ آف آل انابت اللہ, انابت اللہ کہ ادنا سی ٹینڈنسی تو ہونی چاہیے, میلان تو ہونا چاہیے کہ اگر مجھے حق ملے تو میں قبول کروں, مجھے حق ملے, اسے کہتے ہیں انابت. کیا کہتے ہیں؟ انابت. جس شخص کے اندر انابت ہو تو دوسرا مرتبہ ہے ہدایت, اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے, اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے. حضرت عمر کو دیکھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کی ہسٹری کو دیکھیں اور بایوگرافی کو دیکھیں, مکہ معظمہ کے اندر خاکم بدہن پاسٹ کا ذکر کر رہے ہیں, اس جیسا غنڈا تھا ہی نہیں, حضرت عمر جیسا غنڈا ایمان لانے سے پہلے کہ اس کے سامنے کوئی بات کرنے کا کی جرات نہ کر سکتا تھا, ہاں وہ فوراً چھرا نکال لیتے, تھپڑ مار دیتے, صحیح ہے. تو وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ جب مسلمان ہجرت کر رہے تھے حبشہ کی طرف, کہاں حبشہ کی طرف, تو اس کی ایک چچا زاد بہن ہے, وہ اس کے گھر آئے اور وہ اپنے سامان باندھ رہی. حضرت عمر نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا بس ہمارے لیے آپ لوگوں نے جینا دوبھر کر دیا ہے, ہمارا یہاں رہنا آپ لوگوں کو پسند نہیں تو ہم جا رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ اپنا ارادہ تبدیل نہیں کر سکتے, اور اسی وقت وہ خاتون وہ سورہ مریم کی تلاوت کر رہی تھی, کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بات میری دل میں لگی, پھر ایک رات میں نے پھر اپنی غنڈگردی کے احساس پر تلوار اٹھایا کہ چلو چلتا ہوں, یہ کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے قبیلوں کو تقسیم کر دیا, خاندانوں کو تقسیم کر دیا, باپ اور بیٹے کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا, ماں بیوی کو ماں اور بیٹی کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا, چچا بھتیجے کو ایک دوسرے کا, اس کا خاتمہ ہی کر دیا. تو وہ کہتے ہیں اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں بیت اللہ کے قریب آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے نماز اور تلاوت کر رہے تھے سورہ الحاق کا, حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ویسے وہ کلام میرے دل کو لگ رہا تھا، کیونکہ بڑا مسجع اور موزون کلام ہے، کہ کذب سمود وعاد بالقارعہ، سمود اور عاد نے قیامت کی تکذیب کی، فاما سمود فاہلکوا بالطاغیہ، سمود کو تو میں نے ایک زبردست زلزلے سے ختم کر دیا، واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ، اور میں نے باد سرسر سے، تیز ہوا سے اور تیز ونڈ اور ٹورنیڈو ٹائپ چیز سے عاد کو ختم کر دیا، وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفقات بالخاطئة، فرعون اور اس سے پہلے جتنی سارے امتیں آئی ہیں انہوں نے اسی کردار کا مظاہرہ کر دیا، تو میں نے ان کا بیڑا، انا لما تغلما وحملناکم فی الجاریہ، حضرت نوح کے زمانے میں جب ان کی لوگ بڑی سرکش ہو گئے تھے اور ہم نے سیلاب بھجوا دیا، تو ہم نے آپ لوگوں کے آبا و اجداد کو کشتی میں سوار کروا دیا. عمر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ رہے تھے اور ہر ایک آیت میری دل کو لگ رہی تھی کہ ویسے کہہ تو رہا ہے یہ آدمی حقائق، کہہ رہا ہے حقائق، اور پھر انداز اس کلام کا ایسا تھا، وہ انداز جو اس کی فارمیشن تھی، فارمیشن وہ ایسی عجیب تھی کہ مجھے بڑی عجیب لگ رہی تھی، کیونکہ میں تو عربوں کے سارے شعراء کا کلام سن رہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تو خود ایک بہت بڑے دیوان تھے، جنہیں اس کو تو وہ کہتے ہیں مجھے لاکھوں اشعار زبانی یاد، اور خود بہت بڑا شاعر، وہ کہتے ہیں میں نے کہا یہ عجیب کلام تو ہے، تو بس فیصلہ یہی ہے کہ آدمی جو ہے، یہ آدمی جو کچھ کہہ رہا ہے یہ کم از کم اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا. جہاں کہیں سے بھی سیکھ لیا ہے کلام تو اچھا ہے لیکن اللہ کا نہیں. تو فرماتے ہیں کہ یہاں پہ رسول پاک اس صورت میں پہنچ گئے کہ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں ویزیبل اور انویزیبل اشیاء کی، انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر، کہ یہ ہمارے معزز قاصد جبریل امین کا لایا ہوا کلام ہے، یہ کسی شاعر کا شعر نہیں. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یہ آدمی تو کائن ہے، یہ تو رمل جفر کو بھی جانتا ہے. میرے قلب و دماغ میں بات گزری اور اس نے فوراً جواب دے دیا، قلب و دماغ میں بات گزری کہ یہ آدمی شعر کہہ رہا ہے اور اس نے فوراً جواب دے دیا کہ ما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، لیکن آپ میں سے ایمان لانے والے بہت تھوڑے لوگ ہیں. تو میرے ذہن میں آیا کہ آدمی کاہن ہے، کیا ہے؟ کاہن ہے، سوز سیر ہے. تو پیچھے آیت آ رہی ہے کہ ولا بقول کاہن، یہ سوز سیر کا کلام بھی نہیں، قلیلا ما تذکرون، لیکن آپ جانتے نہیں، آپ جانتے نہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، کہانت بھی نہیں، شعر بھی نہیں، لیکن اللہ کا بھی نہیں. تو پیچھے آیت میں آ رہا ہے کہ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی جانب سے نازل شدہ ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، کچھ تھوڑا بہت اس کے پاس رب العالمین کے پاس سے آئے گا، لیکن بہت سارا حصہ 75% یہ اپنی طرف سے بھی لگاتا رہے گا. تو پیچھے آیت میں حضور پاک نے کہہ دیا ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین، اگر اس نے ہمارے پہ ایک جملہ بھی اپنا بنایا اور ہمیں اٹریبیوٹ کر دیا، تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ کسی نے باندھے ہوئے ہیں، لاخذنا منه بالیمین، میں اس کو ایسی قوت سے پکڑوں گا، ثم لقطعنا منه الوتین، کہ اس کے حبل الوتیر کو، حبل الوتین کو، اور کیا جگلر وین کہتے ہیں، کیا کہ جگلر وین کو ختم کر دیں گے، اور کو ختم، فما منکم من احد عن حاجزین، پھر اس کو کوئی سپورٹر بھی نہیں ملے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تلوار نیام میں رکھ دی، چھوڑ کے واپس آ گیا کہ بھائی چھوڑے اس آدمی کو، پتہ نہیں اس کو تو میں جانتا نہیں کہ یہ کیا بلا ہے. تیسری بار جب ابو جال نے جلسہ عام کر دیا، کیا کر دیا؟ جلسہ عام، کہ کون ہے بھائی جو محمد کا کام ختم کر دے، اس نے تو ہماری ناک میں دم کر دیا، تو کون اٹھ سکتا تھا؟ کون اٹھ سکتا تھا؟ حضرت حمزہ کی وجہ سے کون اٹھ سکتا، عباس کی وجہ سے کون اٹھ سکتا تھا، ابو طالب کی وجہ سے کون اٹھ سکتا تھا؟ حضرت عمر اٹھ گئے، اس نے کہا میں، تو روانہ ہو گیا. حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ راستے میں اسے ملے کہ عمر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا محمد کا خاتمہ کرنے والا. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا لوگوں کو گمراہ کر دیا. اس نے کہا اور لوگوں کا چھوڑ دے، آپ کو اپنی بہن کا پتا ہے؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا آپ کے بہن اور بہنوئی وہ بھی رسول پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن بہن نے وہ تلوار وہ پکڑی اور اس کی انگلیاں کٹ گئیں. صحیح، اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی بہن کی انگلیاں دیکھی کہ وہ کٹ گئیں تو ذرا متحیر ہو گیا، اور بہن نے بھی آنکھیں نکال کر اور گور کر اسے کہہ دیا کہ عمر جو ایمان کی لائٹ ہمارے دل کے اندر گھس گیا ہے ایک بار، وہ باہر نکلنے والا ہے نہیں، چاہے آپ ہماری سکہ بھوٹی ہی کیوں نہ کر دیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار کو نیچے کر گیا، کہ اچھا یہ محمد نے آپ کے اوپر کیا سحر کر دیا. میں کہا کوئی سحر کی بات نہیں, اللہ کا پیغام دے دیا ہے اور ہم نے قبول کر دیا ہے. حضرت عمر آ کے بیٹھ گیا اور پھر کہہ دیا, اچھا میں کچھ آواز سن رہا تھا, کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا یہی تو اللہ کا کلام ہے. اس نے کہا لا کے ذرا. بہن دوڑ کے وہ جو چمڑے پر سورہ طہٰ کی آیات لکھی ہوئی تھی تو وہ لا کے حضرت عمر نے کہہ دیا دے دے مجھے تاکہ میں پڑھ لوں. اس نے کہا نہیں, لا یمسو الا المطہرون. اس قرآن کے حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ ناپاک آدمی اس کو ٹچ نہیں کر سکتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا میں ناپاک ہوں؟ اس نے کہا آپ عقیدے کے ناپاک ہیں تو آپ نہیں ٹچ کر سکتے. تو پھر اس نے کہا اچھا آپ پڑھیں. اس کی بہن نے شروع کر دیا, طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى. طہٰ او عقیدے کے پاک باز نبی اور ہو عمل کے بہترین نبی, ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ کو مصیبت میں ڈال دیں, یہ اس لیے کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کو کوئی ریمائنڈر مل جائے تاکہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور اپنی بہن سے اور اپنی بہنوئی سے معافی مانگی اور اس نے کہا کہ میں بھی محمد کے پاس جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. آ گئے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر, حضرت ارقم کے گھر. حضرت ارقم کا گھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مرکز تھا, اینگل وڈ تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اینگل وڈ تھا دار ارقم رضی اللہ عنہ. تو دروازہ بند تھا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دروازہ کٹکھٹایا اور کہہ دیا کہ جی میں عمر آیا ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کھڑے ہوئے دروازے پر آتے ہوئے, حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تین دن ہوئے تھے کہ حضرت حمزہ مسلمان ہوئے تھے. تو اس نے کہہ دیا کہ بھتیجے آپ بیٹھ جائیں, عمر کو میں جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں, سب لوگ جانتے ہیں, وہ تو دروازہ کھلتے ہی حملہ کرنے والا آدمی ہوتا ہے, تو آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے, میں جاتا ہوں, مجھے دیکھ کر پھر حملہ نہیں کرے گا. آپ کو دیکھ کر حملہ کرے گا, مجھے دیکھ کر نہیں کرے گا, کیونکہ وہ مجھے جانتا ہے, پہلوان تو پہلوان کو جانتا ہے. تو اس نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ چچا جان آپ بیٹھ جائیں, عمر آیا نہیں, اسے لایا گیا ہے. اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا رات جب میں نے تہجد پڑھی تو میں نے کہا کہ خداوندہ یہ غریب مسلمان بڑے مشکل میں ہیں اور ان دو غنڈوں کی وجہ سے مشکل ہیں, ایک عمرو بن حسام ابو جہل اور ایک عمر بن الخطاب, تو خداوندہ اگر دونوں نہیں تو کم از کم ایک کو تو مسلمان بنا دے, کچھ مشکل تو اس غریبوں کا حل ہو جائے گا. اس نے کہا تہجد والی دعا ہے, وہ دعا اسے پش کر کے یہاں لے آئی ہے. تو جیسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھول دیا, حضرت عمر قدموں میں گر گئے کہ جی بڑی دشمنی کی آپ سے, بس آ گیا ہوں آپ کا غلام بن کے. وجہ اس لیے کہ انابت تھی, وہاں جو چچا زاد بہن کی ہجرت کا واقعہ کچھ ٹینڈنسی پیدا ہو گئی, صحیح, وہاں حرم کے قریب حضور پاک کو پڑھتے ہوئے دیکھا کچھ ٹینڈنسی بن گئی, یہاں بہنوئی کے گھر آ کے کچھ پڑھی ٹینڈنسی. تو اللہ کریم نے, تو ایک ہوتا ہے انابت, کیا ہوتا ہے انابت, انابت مانا میلان. تو جب میلان ہوتا ہے تو اس کے پس منظر میں مل جاتا ہے دوسرا درجہ, اسے کہتے ہیں ہدایت. کیا کہتے ہیں؟ ہدایت. اور آدمی ہدایت کے ساتھ کمیٹڈ رہے, لو پول کی کوشش نہ کریں. ہم تو لو پول کے پیچھے لگے رہتے ہیں, جیسا کہ ہم وہاں کوئی آئی آر ایس کے ساتھ مقدمہ لڑیں گے, ہم دین کے حوالے سے بھی ایسے لو پول اور ٹیکنیکلٹی ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ گویا ہم نے قیامت کے دن کوئی اللہ کے ساتھ مقدمہ لڑنا ہے. بھائی کوئی مقدمہ نہیں لڑنا, آپ نے جو بات اللہ کرتے ہیں اسٹریٹ فارورڈ فالو کریں, جو رسول پاک کہتا ہے اسٹریٹ فارورڈ, ڈونٹ سیک اینی ٹیکنیکلٹی ان دی کمانڈمنٹس آف اللہ اینڈ دی پریکٹس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آدمی ہدایت کے ساتھ کمیٹڈ رہے. تو تیسرا مرتبہ ہوتا ہے استقامت, آدمی کو استقامت مل جاتا ہے. اور استقامت کیسے؟ کہ آپ اسے آگ میں ڈال دیں, بات وہ وہی کرے گا جو اس کا پرنسپل سٹینڈ ہے, وہ بدلنے والا ہوتا ہے. صحابہ کرام کا یہی مقام تھا استقامت, صحابہ کرام کا یہی مقام تھا استقامت. خسرو پرویز کے سامنے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی لائے گئے اور اس نے حکم دے دیا تھا کہ تیل کی کڑھائی وہ آگ پر رکھی جائے تاکہ وہ کھولتا رہے, اور خسرو پرویز نے اس صحابی سے کہہ دیا کہ یہ کھولتا ہوا تیل دیکھتے ہیں, محمد کی باتیں چھوڑ دیں, ادروائز میں نے آپ کو یہاں پھینکنا ہے. اس نے کہا پھینک دے تو تبھی تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. اس نے کہا کہ ایک ہی بات کہنے پر میں آپ کو چھوڑ سکتا ہوں. اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا کہ بس صرف یہ کہہ دیں کہ کاش آج میری جگہ خسرو پرویز کے سامنے محمد ہوتے بطور مجرم کھڑے ہوتے تو کیا اچھا ہوتا. وہ صحابی وہ بالکل ایک غسیل شیر کی طرف خسرو پرویز پہ اس نے جمپ لگا دیا اور گریبان سے پکڑ لیا کہ کف علیک لسانک یا عدو اللہ, اللہ کے دشمن اپنے زبان کو لگام لگا کے رکھے, پیغمبر کا ایک بال بھی کا نہیں ہونے دیں گے. آپ جیسے پلیت کے سامنے اسے کھڑا کریں گے کہ تصور ہم ساری اپنی جان نچاور کریں گے, جیسے کہتے ہیں استقامت, ورنہ بڑی مشکل بات ہے. کیا آسان کیا خیال ہے اگر ہاں ہم تو میر صاحب کے سامنے ٹھیک بات نہیں کہہ سکتے کہ کہہ سکتے ہیں ارباب صاحب کے سامنے نہیں کہہ سکتے. اور دوسری جانب گمراہی کے حوالے سے ایک مسئلہ ہوتا ہے زلالت کا, دوسرا مرتبہ ہوتا ہے ایروگینس ضدی بننا. زلالت تو بیس کرتا ہے جہالت پر, اگنورینس پر, کیا آپ جانتے نہیں. پھر آپ جان بھی گئے کہ حقیقت دوسری طرف ہے لیکن آپ ایروگینس ہو گئے, ضدی بن گئے, تو دوسرا مرتبہ ہے ضدی بننا, عناد. اور جب کافر عنادی بن جاتا ہے تو تیسرا مرتبہ ہے ختم الجباریہ, کہ اللہ تعالیٰ سیل کر کا ارادہ کرے ان یذلو کو گمراہ بنا دے اسے, یجعل صدرہ ضیقا حرجا, بنا دیتا ہے اس کے سینے کو نہایت تنگ. کانما یسوخد فی السما, گویا کہ وہ گس رہا ہے آسمان کے اندر. کذالک یجعل اللہ الرجس, اسی طرح یجعل اللہ الرجس, گرا دیتا ہے اللہ تعالی گندگی, گرا دیتا ہے اللہ تعالی عذاب. علی الذین, ان لوگوں پر, لا یؤمنون, جو ایمان نہیں لاتے. وہذا صراط ربک مستقیما, اور یہ دین والا راستہ, یہ آپ کے پروردگار کا راستہ ہے جو سیدھا ہے. قد فصلنا الآیات, تاکہ تفصیل سے بیان کر دیے ہم نے آیات. آیات مین احکام یا نشانیاں. لقوم یذکرون, اس قوم کے لیے جو نصیحت پکڑتے رہتے ہیں, جو نصیحت لے لیتے ہیں, جو سنسیئر ایڈوائس قبول کر لیتے ہیں. یہ آیات ہیں لیکن ان کے لیے ہیں جن کا کوئی ارادہ تو ہے بات سمجھنے کا, بات سننے کا. جن کا ارادہ نہیں انہیں خاک ملے, کچھ بھی نہیں ملے. لہم دار السلام عند ربہم, کے لیے دار السلام سلامتی والا گھر ہے عند ربہم کے پروردگار کے ہاں. وہو ولیہم, اور وہ پروردگار ولیہم ان کا دوست اور مددگار ہے. ولی کا معنی دوست اور ولی کا معنی مددگار. بما کانوا یعملون, اس وجہ اب اس سبب سے جو وہ عمل کرتے رہے. ویوم یحشرہم جمیعا, اور جب جمع کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو ساروں کو, جمیعا ساروں کو یعنی انسانوں اور جن دونوں کو. یا معاشر الجن, اور کہے گا اللہ تعالیٰ کہ او جنات کے گروہ, قد استکثرتم من الامس, قد استکثرتم من الانس, آپ نے دیر ساروں کو گمراہ بنا دیا تھا انسانوں میں سے. قد استکثرتم من الانس, انویزبل مخلوق پر بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے ہیں. انویزبل مخلوق کو کسی نے خدا کا بیٹا ٹھہرایا, جس طرح عبداللہ ابن زبارہ اور اس کے فالوور کہتے رہے کہ یہ ملائکہ سارے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں, انویزبل مخلوق. اور دوسرا قد استکثرتم من الانس, بہت سارے انویزبل مخلوق کو لوگ اللہ کے ساتھ سپورٹر ٹھہراتے ہیں یا ان کا شریک ٹھہراتے ہیں. بہت سارے کام لوگ منسوب کرتے ہیں جنات کی طرف. کس کی طرف؟ جو خالص خدا کا کام ہوتا ہے لوگ اٹریبیوٹ کرتے ہیں جنات کی طرف, تو امپلائیڈلی جنات کو تمغہ لگا دیتے ہیں الوہیت کا کہ ان کا بھی خدائی میں تھوڑا بہت حصہ ہے, ان کا بھی خدائی میں ہاں تھوڑا بہت حصہ ہے. اور انہیں عالم غیب سمجھتے ہیں, انہیں عالم غیب. اور یہ چیز کامن ہے مسلمانوں میں, عیسائیوں میں, جو میں, ہندوؤں میں, جنات کا عالم غیب ہونا یہ عقیدہ کامن ہے انسانوں کے اندر, یہ عقیدہ کامن ہے انسان. آپ ذرا نکالیں سورہ سبا پارہ نمبر آیت نمبر 10 دیکھیں. 430 جی, یہ آپ نے محسن بلو والا لیا گرین والا؟ بلو ٹھیک نکال لیا. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا, تاکہ کم دے چکے تھے داؤد کو اپنی جانب سے بہت بڑی مہربانی, فضل بہت بڑی مہربانی. اور فضل دیٹ واز کنسسٹ آف ٹو تھنگ, کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد کو نبوت بھی دے دی اور حکومت بھی دے دی, نبوت بھی دے دی اور حکومت بھی دے دی. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے, حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے نبی وہ ریاست کا کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ان اے سینس ہوا کرتا تھا کہ اسپرچول لیڈر کہا جاتا تھا, جس طرح ایران کے اندر ہے اسپرچول لیڈر. ایران کے اندر ان کا نظام ہے. تو اسپرچل لیڈر علیحدہ ہوتا ہے اور حکومتی سربراہ وہ علیحدہ ہوتا ہے. پریزیڈنٹ از سمتھنگ ایلس وائل اسپرچل لیڈر دو ایکچوئل سپریم پاور از ان دی ہینڈز آف اسپرچل لیڈر ناٹ ان دی ہینڈز آف خاتم ایڈیا. اینڈ سو از دی کیس ان افغانستان. جہاں پر بھی دین کی بنیاد پر آپ جو بھی دین ہو چاہے اسلام ہو کرسچینٹی ہو یا جو بھی دین ہو شیعیت ہو سنیت ہو لیکن جہاں آپ حکومت کا تصور دینی بنائیں گے تو اسپرچل لیڈر سپریم اتھارٹی اس کے پاس ہوگی گو کہ وہ حکومتی سربراہ نہیں ہوگا لیکن حکومت کے سارے کام سبجیکٹ ٹو دی اپروول آف دیٹ اسپرچل اتھارٹی سبجیکٹ ٹو دی اپروول آف دیٹ اسپرچل اتھارٹی. تو وہ اسے کہتے ہیں ولایت فقیہ. شیعہ فقہ کے اندر اسے کہتے ہیں ولایت فقیہ. ولایت فقیہ کہ جو امت کا سب سے بڑا فقیہ ہوگا وہی والی ہوگا. والی مین نگران وہی ہوگا. نگران وہی ہوگا کیونکہ اسلام میں تصور ہے اس کے لیے خلافت کا یا امیر کا. خلیفہ یا امیر المومنین. خلیفہ یا امیر المومنین. تو ایران کے اندر وہ اسے کہتے ہیں ولایت فقیہ اور افغانستان کے اندر ہم اسے کہتے ہیں امیر المومنین. صحیح. تو وہاں پہ جو جو جو جو ریاست اور دولت کا شورا ہے چلانے والا تو اس کو پریزائیڈ نہیں کرتا امیر المومنین افغانستان میں. اس کو رئیس شورا از سمبڈی ایلس. ملا ربانی ملا محمد ربانی ہی از رئیس شورا بٹ امیر المومنین از مولانا محمد عمر. اب نیچے دیکھیں وہ تو سب کچھ دے ہیں. وہ تو پیغمبر تھے بھائی. پیغمبر کی بات نہیں ہے. حضرت داؤد سے بات تو حکومت اور نبوت دونوں پیغمبر کے پاس ہوتے تھے. یہی میں کہتا ہوں کہ داؤد سے پہلے یہ پروگرام تھا. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ مِنَّا فَضْلًا اور دے دیا تھا ہم نے داؤد کو اپنی جانب سے فضل کے حکومت بھی اس کے پاس اور نبوت بھی اس کے پاس اور مزید فضل. یا جبال اوبی مغو ہم نے حکم دے دیا تھا کہ او پہاڑو اوبی مغو ترجیح کرتے جائیے اس کے ساتھ. اوبی مغو ترجیح کرنا مینس کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام سارا میں نکلتے اور وہ زبور کے کلمات پڑھ لیتے جس طرح سورہ تو زبور سارے ایڈوائسز ہیں. زبور سر دیٹ از ناٹ اے رول دیٹ ناٹ لا دیٹ ناٹ کانسٹیٹیوشن. کانسٹیٹیوشن از ایکچولی تورات آف موسیٰ. یہ زبور داؤد یہ تین نصیحتیں وعظ بہترین وعظ تھی جس میں زہد کا درس دیا گیا تھا ترک دنیا کا درس دیا گیا تھا آخرت کی ترغیب دے دی گئی تھی اور داؤد علیہ الصلوۃ والسلام بڑے بہترین لحن سے اسے پڑھا کرتے تھے اور اسی کی آیات ایسی تھی کہ ہر تیسرے چوتھے آیت کے بعد ترجیح ہوتی تھی. ترجیح کا معنی جس طرح سورہ رحمان ہے قرآن کے اندر کہ ہر آیت کے بعد پھر کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس کو کہتے ہیں ترجیح. ایک آیت کو بار بار ریپیٹ کرنا ایک آیت کو بار بار ریپیٹ کرنا. تو جب وہ اس ریپیٹڈ آیت کو بار بار ریپیٹ کرتے تو یہ پہاڑ اور یہ ندیاں اور بہتا ہوا پانی اور پرندے اور ٹہنیاں یہ سارے اس کے ساتھ ترجیح کرتے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم نے داؤد کے ساتھ یہ بھی مہربانی کرنی کہ کائنات اس کے ساتھ ترجیح میں شریک ہوتے. یا جبال اوبی مغو او پہاڑو تسبیح کہتی رہیے اس کے ساتھ. وہ تیرا اور تابع بنا دیا تھا ہم نے ان کے لیے پرندوں کو. والمنا لو الحدید اور نرم بنا دیا تھا ہم نے ان کے لیے الحدید لوہے کو. تو لوہا حضرت داؤد کے لیے ایسا نرم تھا کہ داؤد کو کوئی ہتھوڑا استعمال کرنا نہ ہوتا نہ کوئی کینچی استعمال کرنی ہوتی. وہ اس طرح ہاتھوں سے اس کے تار نکالتے رہے ہاتھوں سے اس کے تار نکالتے رہے اور اس کو اس طرح تو وہ جو زرہ ہوتا ہے وہ زرہ بناتا رہا. ایک بار وہ سو رہے تو دو فرشتوں کا باہم مکالمہ ہوا کہ یہ داؤد کیسے آدمی ہے. دوسرے فرشتے نے کہہ دیا کہ نعم الرجل داؤد لو کان یاکل من عمل یدیہ. یہ بہت اچھے آدمی ہیں لیکن پیغمبر ہیں. لیکن کیا ہے پیغمبر ہے. اگر یہ اپنے ہاتھوں کے عمل سے مزدوری کر کے اپنے آپ کو کھلاتے اور اپنے بچوں کو بہت ہی اچھا ہوتا کہ بیت المال سے تنخواہ نہ لیتے. گو کہ جائز ہے لیکن پیغمبر کے لیے عظیمت پہ عمل کرنا ہے رخصت پہ نہیں. رخصت کا معنی مینز الاؤڈ. بھائی الاؤڈ از سم تھنگ ایلس بٹ اے پرسن لائک یو یو مے ناٹ ڈو دیٹ. تو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام جب اٹھ گئے تو عبادت کی اور کہا کہ خداوندہ مجھے کوئی عمل سکھائیے تاکہ میں بیت المال سے تنخواہ نہ لوں. تو اللہ کریم نے کہہ دیا کہ بس لوہا لاتے رہیے اور اس سے زرے بناتے رہیے. اس نے کہا یہ تو بہت بڑا کام ہے. اللہ کریم نے فرمایا اوروں کے لیے بڑا ہے, آپ کے لیے کوئی بڑا نہیں, بس ہاتھ سے لگاتے رہیے تار نکلتے رہیں گے اور ہاتھ ہی سے جس طرح آپ مڑانا چاہتے ہیں مڑتے رہیں گے. والنا اور نرم بنا دیا تھا ہم نے اس کے لیے الحدید لوہا, انعمل سابغات ہم نے انہیں کہہ دیا تھا اعمل سابغات کے بناتے رہیے سابغات زرے. ذرا تو جانتے ہیں وہ لوہے کا بنا ہوا کوٹ ہوتا تھا. وقدر فی سردے اور یکسانیت سے بنائیے فی سردے اس کے کڑے, کہ جو کڑے ہوتے ہیں وہ یکساں ہوں, اگر چھوٹے بڑے ہوں تو اٹ ول ناٹ پروٹیکٹ دا ہیومن باڈی. یہ کہ اللہ کریم نے کیا بنیادی آئیڈیا دے دیا کہ ان کے کڑوں میں بال برابر اونچ نیچ نہ ہو. تو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم نے ایسی کوئی ضرب اثر نہیں کیا. صالحا اور عمل کیجئے نیک, انی بما تعملون بصیر میں آپ کے کردار کو دیکھنے والا ہوں. ولسلیمان الریحا ہم نے تابع بنا دیا تھا سلیمان کے لیے الریحا ونڈ, غدو آشار کے صبح کی مسافت ایک مہینے کی مسافت جو گھوڑے پہ طے کی جاتی. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ایک صبح مین صبح کی نماز کے بعد 10 بجے تک وہ مسافت طے کر دیتے. ورواح آشار اور عصر کے بعد جو سفر شروع ہو کے سن سیٹ تک کی جاتی ہے, سن سیٹ تک کی جاتی ہے اسے کہتے ہیں رواح. کیا کہتے ہیں؟ رواح. تو ایک مہینے کا سفر جو سوار گھوڑے پہ کرتا ہے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اسی وقت میں طے کر دیتا ونڈ کے ذریعے. واصلنا له عین القطر اور ہم نے جاری کر دیا تھا سلیمان کے لیے عین القطر تانبے کا ایک بہت بڑا چشمہ. اس کے لیے تانبا وہ اس طرح بہتا رہتا جس طرح پانی بہتا رہتا ہے. تانبا اور سیسا نہیں ہوتا جس سے ٹانکے لگائے جاتے ہیں, تو وہ اس طرح پانی کی طرح اس کے سامنے بہتا رہتا. وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ اور ہم نے تابع بنا دیا تھا جنات میں سے ایسے لوگوں کو یَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ جو عمل کرتے اس کی نگرانی میں بِإِذْنِ رَبِّ اس کے پروردگار کے حکم سے. وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ اب جنات ان کی فطرت شیطانی ہے. وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ اور جو ٹیڑھا ہو جاتا مِنْهُمْ ان جنات میں سے عن امرنا ہمارے حکم سے نُزِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ تو ہم نُزِقْهُ اسے چکھا دیتے مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ آگ والا تازیانہ. آگ والا تازیانہ وہ فرشتے کے ہاتھ میں ہوتا تھا, ان کا ایڈمنسٹریٹر تھا فرشتہ. جنات کا ایڈمنسٹریٹر ہوتا تھا کون؟ فرشتہ. سلیمان علیہ السلام تو صرف حکمران تھے, تو فرشتے کے حکم دے رہے تھے. وہ شیطان کو دیکھیں وہ ٹھیک کام نہیں کر رہا, تو فرشتہ کے اسے زبردست وہ چیخ مارتا. آگے جائیے. یعملون له وہ بناتے رہے سلیمان کے لیے ما یشاؤ وہ چیزیں جو سلیمان چاہتے من محاربا بڑے بڑے پیلسز, من محاربا بڑے بڑے پیلسز اور محرابی پیلسز. یہ آپ اپنے سامنے دیکھیں, اپنے برآمدے کو دیکھیں نا, اسے کہتے ہیں محرابی پیلس. محراب کو کہتے ہیں یہ دیکھیے, یہ قوس کی طرح جو ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں اسے؟ آرچ کہتے ہیں. اچھا تو یہ آرچ قسم کے آرکیٹیکچر تھے یہ سارے. یعملون له ما یشاء من محاریب بڑے بڑے پیلسز آرچ آرکیٹیکٹ کی طرح. وتماثیل اور بنا دیتے سلیمان کے لیے ماڈل عجیب عجیب. وہ بڑے اچھے آرکیٹیکٹ تھے وہ لوگ, وہ جن بڑے اچھے آرکیٹیکٹ تھے. تماثیل جمع ہے تمثال کا, تمثال کا معنی ہے ماڈل جو کاغذ پہ ٹریس کیا جاتا ہے. کیونکہ جو بھی آرکیٹیکٹ کوئی بلڈنگ وہ ڈیزائن کرتا ہے تو کس چیز پر؟ بلو پرنٹ کہتے ہیں. تو تماثیل مینس کہ وہ بلو پرنٹ نکالتے تھے اس کے لیے کہ یہ. اور دوسرا تماثیل جمع ہے تمثال کا, یہ کہتے ہیں چارپائی کو یا کشن کو. وتماثیل اور بڑے بڑے کشن اور چارپائیاں بنا لیتے اس کے لیے وجفان کل جواب اور اس کے لیے جفان ٹھب بنا دیتے ہیں. جفان ٹھب, ٹھب جانتے ہیں. وجفان اور بڑے بڑے ٹھب کل جواب, جواب جمع ہے جابیا کا, سوئمنگ پول کی طرح ایک ایک ٹھب ہوتا تھا. کل جواب سوئمنگ پول کی طرح بڑا ٹھب و قدور راس, جیسے یہ آج کے ماڈرن دور کی سارے تقاضے وہاں پورے تھے. وقدور راسیات اور بڑے بڑے دیگیں جو مضبوط اپنی جگہ پہ ڈٹی رہتی ہیں. جیسا ایک دیگ کہ ایک ایک دیگ میں ہزاروں لوگوں کے لیے کھانا پکتا تھا. اے عملو آل داؤد شکرا, ہم نے حکم دے دیا تھا کہ عمل کیجئے او داؤد کی اولاد شکر ادا کرنے کا, اللہ کی شکر ادا کیجئے. وقلیل من عبادی الشکور, اور بہت تھوڑے میرے بندوں میں شکر ادا کرنے والے ہوتے ہیں. فلما قضینا علی الموت, جب ہم نے فیصلہ کر دیا سلیمان پر موت کا, ما دلوں غلا موت ہی, تو اس نے دیکھیے ایک الماری سی بنا دی, الماری سی بنا دی شیشے کی, کس چیز کی؟ شیشے کی, اور اس کے اندر کڑا ہو کر اس طرح وہ اپنی بڑی لاٹھی وہ اپنی چھن کے نیچے اور اس طرح کڑا رہا اور جنات کی نگرانی کرتا رہا. جہاں سے کنٹرول کرتے رہے تو وہاں وہ کھڑا رہا اور جنات کی نگرانی کرتا رہا. جنات آ کے آداب بجا لاتے, آداب بجا لاتے, اور پھر متعلق آدمی کے پاس جا کر اس سے فرمان لے لیتے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہم نے تو سلیمان علیہ السلام مر بھی گئے تو اس طرح کھڑے رہے اور جنات کو کوئی پتہ نہیں لگا کہ یہ مرے ہوئے ہیں. لیکن جب نیچے سے, جب نیچے سے وہ لکڑی کے اندر جو کیڑا لگ جاتا ہے, یہ کہتے ہیں اسے دیمک, جب دیمک جسے دابت الارض قرآن کریم نے کہہ دیا, کہ وہ زمین کا, کہ وہ زمین کا جو ہے بہت بڑا دابا جو مصیبت بنا دیتا ہے بلڈنگ کے لیے, بہت بڑے بلڈنگ کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. فلما قضینا علیہ الموت, جب ہم نے فیصلہ کر دیا سلیمان پر موت کا, ما دلوں غلا موتی, تو اطلاع نہیں دی جنات کو اس کے موت کے متعلق, الا دابت الارض, مگر دیمک نے, تاکل من ساتا, جو کاتا رہا اس کے چھڑی کو, سکھ کو. فلما خرا, جب سلیمان کی باڑی گر گئی, دیکھیے جب سلیمان کی باڑی اس گلاس باکس کے اندر ایک جانب کو گر گئی, تو بینت الجن, تو واضح ہو گیا, کلیئر ہو گیا جنات کے حوالے سے یہ بات, اللہ کانو یعلمون الغیب, کہ اگر وہ غیب کو جانتے تھے, ما لبثوا فی العذاب المہین. تو لٹرل مانا تو ہے سینے والے کو جانتا ہے, اور ٹیکنیکل مانا ہوگا کہ اللہ کریم دل کے بیت کو جانتا ہے, اللہ کریم دل کے بیت کو جانتا ہے. اور پھر پیچھے فرمایا کہ دس ہیومن مشین has been created and invented by Allah subhanahu wa ta'ala, so the creator who has invented the machine, he doesn't know all about the machine he invented. اچھا وہ آصف صاحب آ گئے, وہ جو جان ڈیولپ کروا رہا ہے, جان ہے, کیا نام ہے, جان. اب جو جان ڈیولپ, جب وہ ڈیولپ ہو جائے گی اور پروڈکشن شروع کر جائے گی, اور پھر ایٹ دا سیم ٹائم وی ول سے اوہ جان ڈزنٹ نو مچ مور اباؤٹ ہز مشین, دیٹ ول بی اے کریزی کنسپٹ, دین ہاؤ ہی ڈیولپڈ اٹ, پھر اس نے کیسے ڈیولپ کر دیا. تو بھی اللہ کریم فرماتے کہ میں نے جو انسان کو پیدا کر دیا, تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ الا یعلم, کیا نہیں جانتا وہ اللہ خلق جس نے انسان کو پیدا کر دیا. عجیب بات ہے, اس نے انسان کو پیدا کر دیا, دل لگا دیا, دماغ لگا دیا, سارے ایلیمنٹ لگا دیے, وہ نہیں جانتا اس کے فنکشن کو, کوئی تک بنتا ہے. الا یعلم من خلق وہو اللطیف, اور وہ اللہ تعالیٰ تو بڑی مائنوٹ چیزوں کو دیکھتا رہتا ہے, الخبیر, اور وہ اللہ تعالیٰ بڑا ویل ایکوینٹڈ ہے, اس کی انفارمیشن بڑی مضبوط ہے. ایک تو یہ کہ اس کا اپروچ بڑا مضبوط ہے, اللطیف و باریک بین ہے, اور الخبیر, ہی از گیٹنگ انفارمیشن, ہی از گیٹنگ انفارمیشن. تو ایک تو یہ کہ وہ خود بھی سر وہ دیکھ رہا ہے, ایک تو یہ کہ وہ خود بھی سر دیکھ رہا ہے, اور دوسری بات یہ فرشتے بھی اس کو بتا رہے ہیں. Even though he doesn't know to be informed by the farishta. وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ, يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ, یہ لوگ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں باتوں کے, مِنَ النَّاسِ لوگوں سے, یہ لوگوں کو پتہ نہ لگے. وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ, اور نہیں چھپا سکتے اللہ تعالیٰ سے, وَهُوَ مَعَهُمْ, اللہ ان کے پاس ہے, ان کے ساتھ ہے, يُبَيِّتُونَ, جب یہ لوگ رات کو مشورہ کرتے ہیں, مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ, اور ان کے ایجنڈے پر گندی باتیں ہوتی ہیں. جب یہ رات کے وقت جمع ہوتے ہیں تاریکی میں اور ان کے ایجنڈے پر گندی باتیں ہوتی ہیں, تو اللہ کریم فرماتے ہیں یہ رات کی تاریکی میں کیوں میٹنگ کرتے ہیں, اس لیے کہ لوگوں سے چھپاتے ہیں. لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں میں تو وہاں میٹنگ کو بھی دیکھتا رہتا ہوں, یہ کیا بکواس کرتے ہیں منافقین. وہو معہم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا, اور اللہ کریم ان کے کردار کا احاطہ کرنے والا ہے. فرام آل اراؤنڈ, تو اللہ کا احاطہ دو طریقوں سے ہوتا ہے, ایک علمی احاطہ, یہ لکھیں, ایک علمی احاطہ, اور دوسرا قدرت کا احاطہ, کہ نتھنگ از آؤٹ آف دی نالج آف اللہ وائل نتنگ از آؤٹ آف دی کنٹرول آف اللہ. اس کو کہتے ہیں حد. واللہ احاطہ بالمثل, یعنی جس طرح بیماری ہے اسی انداز سے اس کا علاج کریں. اور دوسرا علاج بالضد, کہ اس کے مقابلے میں. تو اب برائی کا علاج برائی سے کرنا, یہ ہے علاج بالمثل. یہ علاج بالمثل ہے. اور برائی کا علاج اچھائی سے کرنا, یہ علاج بالضد. اور یہ جو علاج بالضد ہی زیادہ کارگر رہتا ہے. اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنت السیئہ, اور وہ دفع کرتے ہیں بالحسنت اچھائی سے سیئتا برائی کو, ومما رزقناہم ينفقون, اور جو کچھ ہم انہیں دے چکے ينفقون اس سے خرچ کرتے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ, اور جب وہ لغوہ سنتے ہیں یا لغوہ دیکھتے ہیں. سماع کا معنی یہاں پہ عام ہے, دیکھنا یا سننا. جب وہ لغوا کام کو دیکھتے ہیں یا لغوا بات کو سنتے ہیں. اب لغوا کا مفہوم کیا ہے؟ وہ جو نہ آپ کے کسی دنیاوی جائز فائدے کا ہو نہ اخروی فائدے کا ہو. تو اس کو شریف کیا کہتا ہے؟ لغو. جو لغوا کی ڈیفینیشن ایسا آپ نہیں کہیں گے جو نہ آپ کے دنیا کے فائدے کا ہو نہ آخرت کے فائدے کا ہو. کیونکہ لاس ویگس میں وہ سپن کرنا وہ بھی دنیا کے فائدے کبھی کبھار ہو جاتا ہے. تو کیا وہ لغوا کی تعریف پہ آئے گا کہ نہیں؟ میں نے اس لیے قید رکھ دیا کہ وہ جو دنیا میں آپ کے جائز مفاد کا ذریعہ نہ اور آخرت کے فائدہ کا بھی ذریعہ نہ ہو. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ لغوا. اب پتہ لگ گیا کہ دنیا میں آپ کے مفاد کا ذریعہ ہو لیکن جائز نہیں ہوگا, تو وہ بھی لغوا میں شمار ہوگا. وہ بھی کسی چیز میں شامل ہو, لغوا میں. اسے آپ لغوا کے دوسرے جانب نہیں لے جا سکتے. صحیح. اور میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ امام ابو داؤد فرماتے ہیں رحمہ اللہ, امام ابو داؤد شاگرد ہے امام بخاری اور امام مسلم کے رحمہ اللہ, امام ابو داؤد. اور سیاح ستہ میں اس کی ایک کتاب ہے جو فائنل ایئر میں علماء کو پڑھائی جاتی ہے. کتاب کا نام ہے سنن ابو داؤد. انگریزی ترجمہ ہم لے آئے اپنا بیگ میں رکھ چکے ہیں. سنن ابو داؤد. تو سنن ابو داؤد, امام ابو داؤد فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ میں نے اپنے کتاب کے احادیث کا انتخاب کیا 400,000 آتنٹک احادیث سے. یعنی مجھے جو احادیث آتے وہ کتنے تھے؟ 400,000. اور آل آف دیز احادیث ور آتنٹک. کہ 400,000 اتھینٹک احادیث سے میں نے انتخاب کیا تو 4,000 کو کمپائل کر دیا. یعنی کتاب میں جمع کیے کتنے؟ 4,000 احادیث. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے عمل کے لیے صرف 4 کا انتخاب کر دیا. کتنے کا؟ 4,000 سے صرف 4 کا انتخاب کر دیا. اور وہ فرماتے ہیں کہ انہی 4 پہ عمل کیا جائے آدمی مکمل مسلمان بن جاتا ہے اور ٹھیک ٹھاک انسان بن جاتا ہے. بتا دیا تھا میں نے, تو یاد ہے سب کو, یاد ہے فاروق صاحب کو بھی لکھا ہوا ہے. تو پھر تذکرے کی ضرورت نہیں. تو ایک حدیث حضور پاک فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات, کہ جزائے اعمال کا دار و مدار ہے نیت پر. وانما لکل امرئ ما نوى, ہر شخص کو اجر ملے گا اس کے نیت کے اساس پر. فمن کانت ہجرتو الى اللہ فہجرتو الى اللہ ورسولہ, جو کوئی عمل کرتا ہے ایمن ہجرت ہی کیوں نہ ہو لیکن اللہ اور رسول کے لیے اجر اللہ اور رسول کے ذمہ واجب ہے. او الى امرات يتزوج الى دنيا يصيبها, یا کوئی ترک وطن کرے کہ ڈالر کمائے, ڈالر مل جائیں گے تھوڑے ہو یا بہت تو کچھ مل جائیں گے. صحیح. یا بیوی کے لیے ہجرت کرے, بیوی مل جائے گی. فہجرت الى ما هاجر اليه, حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آدمی کا کوئی بھی عمل اسی کے انٹینشن کے احساس پہ ہوتا ہے, یعنی اللہ ٹریٹ اور ڈیل کرے گا اسے. خلاصہ حدیث کا ہے اعمال کا دار و مدار نیت پر. بس یہ خلاصہ. مینس کہ نیت صالح ہونی چاہیے. انٹینشن مسٹ بی ان رائٹ ڈائریکشن, دیٹ مسٹ بی اے کریکٹ ون فار دی سیک آف اللہ. اس کے ساتھ کوئی مکسچر نہ ہو, کوئی نیم کا مکسچر, فیم کا مکسچر, ریا کا مکسچر, یہ چیزیں نہ ہو. اگر یہ ہو جاتی ہے تو میں نے کہہ دیا تھا کہ حضور اس کو کیا کہتے ہیں, اپنے اصطلاحات یاد رکھنی. میں نے کہا اسے شرک خفی کہتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کلیئر نہیں تھے اس ٹرم پر, اس لیے ذرا خاموش سے کہہ دیا کہ اگر غلط ہو تو کسی کو سنائی نہ دیں, بل غلط بھی ہو تو آپ جرأت سے کہہ دیں تاکہ اصلاح ہو جائے. صحیح. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرماتے ہیں شرک خفی, کہ یہ خفی قسم کا شرک ہے, شرک نہیں ہونا چاہیے. جس طرح جلی شرک ہم نہیں کرتے اللہ نے بچائے, تو خفی شرک بھی نہیں ہونا چاہیے. جلی شرک آدمی اللہ کے ساتھ کوئی شریک بنا دے, ایسوسیٹ بنا دے, تو خفی شرک کہ انٹینشن ہی گڑبڑ ہو. کام تو کر رہا ہے دین کا لیکن دین کے لیے نہیں, کام کر رہا ہے دین کا لیکن کس لیے؟ نیم اور فیم کے لیے, ریا اور سماعت کے لیے, کوئی شہرت ہو جائے, لوگ اچھا آدمی سمجھ لیں. صحیح. تو ایک حدیث. دوسرا حدیث, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین, کیا چیز لافل ہے شریعت میں واضح ہے, کیا ان لافل ہے یہ واضح ہے. وبینہما امور المشتبہات, لیکن حضور نے فرمایا دیئر آر سرٹن تھنگس وچ آر ڈاؤٹ فل ان بٹوین, مے بی لافل اور ان لافل. عام آدمی نہیں جانتا کہ یہ لافل ہوگا یا ان لافل ہوگا. لا یعلمون کثیر من الناس, دیر سارے لوگ اسے نہیں جانتے, لیکن حضور نے فرمایا وہاں کرنا کیا چاہیے. فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ, جو آدمی مشتبہ چیزوں سے اپنا دامن بچائے رکھے اس نے اپنے عزت کو بھی بچایا اور دین کو بھی بچایا. مشتبہ چیزوں میں پڑے ہی نہیں, جب تک آپ 100% کلیئر نہیں کہ یہ چیز لیگل ہے تبھی تک کریں نہیں. تو جو آدمی مشتبہ سے اپنے دامن کو بچائے رکھا, حضور نے فرمایا دین کو بھی بچایا, عزت کو بھی بچایا. مشتبہ چیز میں پڑ جاؤ گے تو لیٹر آن اگنورنس آف لائز نو ایکسکیوز. اگر آپ پکڑے گئے صحیح تو آپ کی عزت تو چلی گئی. آپ اگر وہاں کہے کہ بھائی میں ذرا مشتبہ تھا اس چیز میں, کیا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے, بھائی جب ہم مشتبہ تھے کر کیوں رہے تھے. صحیح. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا جملہ کہہ دیا کہ دین بھی بچ جائے گی, عزت بھی بچ جائے گی. کب؟ جب مشتبہات سے دامن کو چھڑائے رکھیں, مشتبہات میں نہ پڑے. اور حضور پاک نے فرمایا الا وان لکل ملک حما وحما اللہ محارم, وان لکل ملک حما, ہر ایک حکمران کے کچھ ریزروز ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں ریزروز؟ ان سینس مین کچھ پروہیبیشنز ہوتی ہیں, کچھ ریسٹرکشنز ہوتی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحما اللہ محارم, اللہ کریم کی ریسٹرکشن اور پروہیبیشن جو کچھ انہوں نے حرام کرا دیا وہاں قریب ہی نہ جائے, وہاں قریب ہی نہ جائے. یہاں پہ جو حکمران کے ریسٹرکشن ہیں اگر آپ اس کو وائلیٹ کریں, وٹ ول ہیپن لیٹر آن؟ پنشمنٹ. سو وٹ ول ہیپن ٹو یو اف یو آر گوئنگ ٹو وائلیٹ دی ریسٹرکشن آف اللہ اور دی پروہیبیشن اور باؤنڈریز آف اللہ؟ سبحان اللہ, سم ول بی دا کیس. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ, انسانی بدن کے اندر گوشت کا ایک رتبہ ہے, اذا صلحت صلح الجسد کلو, وہ ٹھیک رہے تو سب کچھ ٹھیک, واذا فسدت فسد الجسد کلو, وہ گڑبڑ ہو جائے تو سارا نظام گڑبڑ. الا وہی عقل, حضور پاک نے فرمایا وہ دل ہے. اگر دل فزیکلی گڑبڑ تو باڈی بھی فزیکلی گڑبڑ, اور اگر دل اسپرچولی گڑبڑ تو ایوری تھنگ اسپرچولی گڑبڑ. دوسری حدیث, تیسری حدیث, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, آدمی تبھی تک مومن نہیں بنتا جب تک وہ اپنے بھائی بہن کے لیے بھی وہ نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. جو اچھائی آپ اپنے لیے چاہتے ہیں, جب تک آپ کے دل میں یہ جذبہ موجود نہ ہو کہ یہ خیر میں اپنے بھائی کے لیے بھی چاہتا ہوں, کہ یہ آدمی بھی اس خیر کا مالک بنے, یہ آدمی بھی اس خیر کا مالک بنے, یہ آدمی بھی اس خیر کا مالک بنے, تو حضور نے فرمایا تبھی تک ایمان کامل نہیں ہوتا. اور چوتھی حدیث, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہاں کی آیت سے متعلق ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ, ایک اچھے مسلمان کی پہچان یہی ہے کہ جو چیز اس کے دنیاوی جائز فائدے آخرت کے فائدے کی میں وہ کرتا ہی نہیں, یعنی لغوا سے اپنے کو بچائے رکھتا ہے. ایک اچھے مسلمان کی پہچان ان بہترین اسلام یہ ہے ترکہ ما لا یعنیہ, کہ جو کام نہ دنیاوی جائز مفاد کا ہو نہ اخروی مفاد کا ہو عام کی کرتا نہیں. تو یہ اللہ کریم نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ, اور جب وہ سنتے یا دیکھتے لغوا کام یا لغوا بات کو, أَعْرَضُوا عَنْهُ, تو اسی سے منہ موڑ دیتے ہیں. أَعْرَضُوا عَنْهُ کما, اسی سے منہ موڑ لیتے ہیں, نہ لغوا بات کو سنتے ہیں نہ لغوا کام کو دیکھتے ہیں. اب ذرا چلے جائیں واپس سورہ فرقان پر, آیت نمبر 63 دیکھیں. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا, اللہ کے صالح بندے اور اللہ کے بندے. وعباد الرحمن اللہ کے بندے وہی ہیں, يمشون على الارض هونا, جو اللہ کے زمین پہ چلتے ہونا, بڑے عاجزی اور سنجیدگی سے. ہون کے دو معنی ہوتے ہیں لغت عربی میں, سنجیدگی اور ہمبلنس, بڑے عاجزی سے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ, اور جب انہیں کے ساتھ مخاطبہ ہوتا ہے جاہلوں کا. جاہل وہ آدمی ہوتا ہے جسے اپنی بات کی بھی سمجھ نہیں آتی اور کسی اور کی بات کی بھی سمجھ نہیں آتی. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب ان کے ساتھ مخاطبہ کرتے ہیں جاہل لوگ، قَالُوا سَلَامًا، وہ کیا اگر وہ ان کے ساتھ ریزنگ شروع نہیں کرتے، ان کے ساتھ اور بھی مشتے ہیں تو وہ جاہل ہے، اس کو آپ کی بات کی بھی سمجھ نہیں ہے، اس اپنے بات کی سمجھ نہیں ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ عباد الرحمن کی پہچانے قَالُوا سَلَامًا، کیونکہ تو بابا ہمیں معاف کر دے، آپ کی باتیں ذرا زیادہ فلسفی ہمارے ذہن میں نہیں آتی، تو بس آسانی سے دامنی چھوڑایا جائے. ہاں وہ قیوم سامنے بیٹھا ہوا ہے اور قیوم سے ہم نے کہہ دیا، اس نے اس دن وہ بک سٹور میں میرے بچے کو پکڑا تو یہ اس کو درس دے رہا تھا، صحیح، اور میں نے کئی بار اس کو سمجھایا کہ خبردار میری موجودگی میں مفتی بننے کی کوشش نہ کریں، میرے بچے نے آ کے میری شکایت کی. ہاں لیکن آپ بکواس نہ کریں، آپ تو خود اپنے بات کو نہیں جانتے، وہ وہی جائز ہے، یعنی آپ کی باتوں کے مقابلے میں وہ جائز ہے. فَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہ ہمیشہ ہماری مسجد میں ٹربل پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں. جمعہ کے دن جتنا ٹربل یہ آدمی پیدا کرتا ہے پورے مسجد والے اس سے تنگ ہیں. مجھے 20 آدمی نے اس کی شکایت کی، اور یہ پھر ہماری مجبوری ہوگی کہ دن گوگل ٹیک رائٹ سٹیپ ان دس ریگارڈ، کیونکہ ہم لوگوں کو بلاتے ہیں، ہم لوگوں کو یہاں سے دھتکارتے نہیں کہ آپ باہر نکل جائیں. بس چھوڑا، آپ کو کوئی آپ کو معروف کی طویل آتی ہے؟ آپ ذرا معروف کو ڈیفائن کریں، آپ ذرا معروف کو ڈیفائن کریں، بکواس بند کریں. اس کی اس بکواس سے ہم تنگ ہیں کہ اس نے ہمارے مسجد میں ایسا غلغلہ برپا رکھا ہے کہ 20 لوگوں نے مجھے شکایت کی کہ ہم یہ مسجد جمعہ کی نماز چھوڑیں گے اس آدمی کی وجہ سے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان کے ساتھ جاہل مخاطبہ کرتے ہیں اوکے دیتے ہیں، سلامًا نطلب السلامت عنكم، ہم آپ سے سلامتی چاہتے ہیں. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ، اور وہ لوگ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، جو رات گزارتے رہتے ہیں اپنے پروردگار کے سامنے، سُجَّدًا وَقِيَامًا سجدہ کرنے والے اور کھڑے ہونے والے، نیم نماز پڑھتے رہتے ہیں. والذین یقولون ربنا اصرف عنا غضاب جہنم، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں او پروردگار اصرف عنا ہٹائے ہم سے، صرف اللہ ہٹائے ہم سے عذاب جہنما، جہنم کی عذاب، ان عذابا کان غراما، تاکہ جہنم والی عذاب بڑی مہلک ہے، جہنم والی عذاب بڑی مہلک. اصل ایک شریعت اسلامیہ میں مالی اور وہ جو کہتے ہیں پیکیونری پنشمنٹ، لا میں ایک ٹرم ہے اسے کہتے ہیں پیکیونری پنشمنٹ، یعنی مین مالی ہر جانے مالی جرمانہ جب کوٹ لگا دیتا ہے، تو اس میں وہاں پہ ایک لفظ آتا ہے الغرامۃ المنہکہ، شریعت میں الغرامۃ المنہکہ کہ اتنا فائن لگا دے کہ آدمی بینکرپٹ ہو جائے. بعض جرائم ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں شریعت کہتے ہیں غرامۃ المنہکہ، تو غرامہ یہ اس فائن کو کہتے ہیں جو سب کچھ تباہ کر دے، تو یہاں پہ وہی لفظ استعمال ہو گیا. اللہ ساعت مستقر و مقام، تاکید کی جہنم ساعت مستقر، یہ بہت برا ہے جائے قرار کے اعتبار سے، و مقام اور جائے قیام کے اعتبار سے. والذین اور وہ لوگ ازان فقو جب خرچ کرتے ہیں، لم یصرفو تو وہ اسراف نہیں کرتے، ولم یقترو اور بخل نہیں کرتے، وکان بین ذالک قواما اور رہتے ہیں اس کے درمیان معتدل، وہ رہتے ہیں اس کے درمیان موت. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث میں اس تصور کو واضح کر دیا قریش صاحب کی فیلڈ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الاقتصاد نصف المعیشہ وما غال من اقتصدہ، جس آدمی نے بیلنس قائم کیے رکھا اپنی آمدنی اور اخراجات کے درمیان، حضور پاک نے فرمایا 50% اس نے اخراج کو کنٹرول کر دیا، اور فرمایا وما غال من اقتصدہ، جو آدمی اقتصاد کے اس اصول کو اپنائے گا، حضور پاک فرماتے ہیں وہ کبھی گداگر نہیں بنے گا، وہ کبھی انسالمنٹ نہیں ہوگا. یہ ہم انسالمنٹ کب ہوتے ہیں؟ چاہتے ہیں کہ ملینئر بن جائیں، چادر سے باہر پاؤں نہیں پھیلاتے، چادر کے اندر ہی رہتے ہیں، کچھ چادر باہر رہتا ہے، صحیح، پاؤں باہر نہیں ہونے چاہیے، کچھ چادر اضافی ہونا چاہیے، میں آمدنی سے کچھ پیسے بچنے چاہیے، کریڈٹ کارڈ استعمال ہوتا ہے. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، قوام کا معنی ہے معتدل، تو ایسا اعتدال جس کے اساس پر کوئی فساد برپا نہ ہو جائے. اب تو باقی نزدیک خصوصاً شیخ ابن سینی شیخ ابن سینا وہ اپنے کتاب میں جب معجون کا ذکر کرتے ہیں، افریفل کا ذکر کرتے ہیں، جوارش کا ذکر کرتے ہیں، خمیرہ کا ذکر کرتے ہیں یا شربت کا، شربت انجبا، شربت عناب، شربت عناب، فلان فلان فلان، تو وہ ذکر کرتا ہے کہ اتنے درجے ہیٹ پر آپ اس کو چڑھائیں صحیح، جب وہ قوام پکڑے، کہ وہ کیا پکڑے، قوام پکڑے، تو قوام کا معنی یہ کہ بالکل فروزن بھی نہ ہو، کیا یعنی بالکل اس طرح بھی نہ ہو جائے کہ عجین بن جائے، خمیرہ بن جائے صحیح، اور بالکل اس طرح بھی نہ ہو کہ وہ پانی کی طرح بہتا جائے، تو ابن سینا فرماتے ہیں کہ پھر وہ شربت خراب نہیں ہوگا، تو یہ اطباء جانتے ہیں، جب وہ شربت بنا دیتے ہیں تو اس طرح اس میں ایک چمچ ڈال کے اس طرح کر دیتے ہیں، وہ اپنی نظر، ان کی نظر ہے اس میں حس ہوتا ہے، ہاں کیا، اور تار بن جائے، لیکن وہ تار بھی کبھی کبھار ایسا بن جاتا ہے اگر آپ نے تار بنا دیا وہ دوسرے دن چینی ہو جائے گا صحیح، اور پھر شربت نہیں رہے گی، اسے پھر ہم شربت جاوید کا نام دیں گے. والذین لا يدعون مع الله إلها آخر، اور وہ لوگ لا يدعون مع الله إلها آخر، جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ إلها آخر، دوسرا مشکل کشا، إلها آخر دوسرا مشکل کشا، ان کا مشکل کشا صرف ایک ہی ہوتا ہے، نہ محمد کو پکارتے ہیں مشکل کشائی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، نہ علی کو پکارتے ہیں مشکل کشائی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ہندوستان میں خواجہ اجمیری کو پکارتے ہیں رحمہ اللہ، اور نہ لاہور میں حضرت علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو، یہ نام آپ تبدیل کر رہے ہیں صحیح، یہ بات آئی تو پنجابی میں کہتے ہیں رزاق کو، اور رزاق سے پتہ ہے یہ کوالٹی صرف اللہ تعالیٰ کی، اس نام ہی میں شرک ہے، داتا کی نگری، ہاں حضرت جب ہم کہتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، نام لیتے ہیں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، اجمیری نہیں حجویر، اس کا گاؤں ہے حجویر. والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، اور وہ جو قتل نہیں کرتے النفس التي اس نفس کو حرم اللہ جسے محرم قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، محرم مین کہ اسے قتل نہ کیا جائے، قتل کرو گے تو گناہ کبیرہ ہوگا، قتل کرو گے تو گناہ کبیرہ ہوگا، تو یہ نفس کس کا ہوتا ہے، ایک مسلمان کا، ایک مسلمان کا، دوسرا ذمی کا، دوسرا ذمی کا، اور تیسرا اس کافر کا جو آپ کے ساتھ حرب میں انوالو نہیں، فائٹ میں انوالو نہیں، فائٹ میں انوالو ہو جاتا ہے تو وہ دم ہو جاتا ہے، فائٹ میں انوالو ہو جاتا ہے مباحدم ہو جاتا ہے، انہیں اسلامک سٹیٹ کے نان مسلم سٹیزن میں ہوتے ہیں، بات سکتا ہوں حضرین کے اندر اسی کتی بڑی راڑی میں ہے. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي، یہ سارے جانتے ہیں اور آپ چونکہ غرازری کرتے رہتے ہیں اس لیے آپ کے کھٹے ہوتے ہیں. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور وہ قتل نہیں کرتے اس نفس کو حرم اللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے محرم قرار دیا ہے، إِلَّا بِالْحَقِّ مگر شرعی جواز سے، کس سے، شرعی جواز سے، تو شرعی جواز کتنے ہیں، مسلمان کا قتل بھی وہاں جائز ہو جاتا ہے، ذمی کا قتل بھی وہاں جائز ہو جاتا ہے، شرعی جواز اپنے گس نہ کریں جب تک آپ کو یہ گیس کرنا جو ہے نا، شریعت میں گیس کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سن لیا، یقول لا يقتل المسلم الا بثلاث، کہ مسلمان اس کا قتل جائز ہو جاتا ہے تین چیزوں سے، بزنا بعد احسان، اگر وہ شادی شدہ ہے اور زنا کا ارتکاب کرے تو سٹون ٹو ڈیتھ، سٹون ٹو ڈیتھ، اور بے قتل نفس بغیر نفس، یا وہ جو بغیر کسی جواز کے کسی کو قتل کر دے، یعنی قتل عامت کر جائے، کیا کر جائے تو کہ سانس ہو جاتا ہے، اور تیسرا او بے ارتداد بعد الاسلام، یا اسلام کو چھوڑ کر واپس مرتد ہو جائے، اسلام کو چھوڑ کر واپس مرتد ہو جائے، لیکن قتل کا جواز ناٹ فار ایوری انڈیویجل سٹیزن بائی ہوم، بائی اتھینٹک کورٹ آف لا، کیونکہ افتیات علی السلطہ یہ حرام ہے، شریعت میں ایک اصطلاح ہے کہ حدیث کا یہ معنی نہیں کہ ہر ایک آدمی تلوار اٹھائے آدمی مرتد ہوگی میں اسے قتل کرنا چاہتا ہوں صحیح، یا یہ آدمی نے زنا کر دیا اور یہ شادی شدہ ہے اور میں سٹون ٹو ڈیتھ کرنا چاہتا ہوں صحیح، پر تو کوئی حکومت نہیں دوں ارتداد، افتیات علی السلطہ افتیاد علی السلطہ, حکومتی نظام کو ڈسٹرب کرنا, تو وہ حرام ہے, اس سے بڑھ کر فتنہ ہے. چلو وہ تو ایک آدمی جس نے انتظار کر دیا, اور یہ تو گھر گھر فتنے کڑے ہو جائیں گے, لوگوں نے اسٹون ہاتھ میں اٹھائے ہوں گے اور ایک دوسرے کو مارتے ہوں گے. ہاں, جہاں تک اس واقعے کا تعلق ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے واقعے کا, تو عمر ایٹ دیٹ ٹائم ہی واز ڈسپیوٹڈ بائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہی اینڈ ابو بکر, ہی اینڈ ابو بکر ان دی لائف ٹائم آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دو بار ججز وین اوور دیئر واز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز ناٹ پریزنٹ. جب رسول اللہ سے تبھی تو اس آدمی کے پاس جا, تبھی تو حضرت عمر کے پاس جا رہا تھا, حضرت عمر کے پاس, وہ کسی اور صحابی کے پاس کیوں نہیں گیا؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جج مقرر کر دیا تھا کہ جہاں میں اویلیبل نہ ہوں تو دے بہت میں بھی اویلیبل, تو تبھی تو اس کے پاس جا رہا تھا. اور اس لیے اس یہودی نے اسے کہہ دیا کہ بھائی جب سپیریئر کورٹ فیصلہ کر دے تو آپ انفیریئر کورٹ میں کیوں جاتے واپس؟ صحیح تھی, جب اس آدمی کے پلے بات نہیں پڑ رہی تھی, وہ مفادات میں پنسا ہوا تھا. صحیح, اور کوئی غلط فہمی تھی کہ عمر کفر کا سن کر پھر حق اور باطل کی بات نہیں کرے گا, بس کافر کا سر اڑائے گا. تو جب وہ پہنچ گئے تو یہودی نے کہہ دیا کہ اس طرح مسئلہ ہے اس طرح, اور منافق مسلمان نے کہہ دیا یہ کافر ہے, یہ یہودی ہے, اور اس کے ساتھ میرا مسئلہ تھا. ہم گئے حضور کے پاس, حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے خیال میں سمجھ نہیں آئی اس کو بات کی. صحیح, میرے خیال میں سمجھ نہیں آئی عمر کے سامنے یہ بات کی جائے, اور پھر وہ اس طرح رکا رہے. اس نے کہا تو مکانہ کما, میں آ رہا, اور گھر چلے گئے اور تلوار اٹھا اس کا سر اڑا دیا. اور ایک تاریخی جملہ کے لیے کہ من لم یرضا بقضاء رسول اللہ فیقضی له عمر وهكذا, جو رسول اللہ کے قضاء پر راضی نہیں ہوتا, عمر کے قضاء تو اس کے لیے یہی ہوتی ہے. عمر تو فرشتے, ان کے فیصلے کرتا رہتا ہے ان کے لیے. کمال ہے کیا چوری سا, عمر جیسا کچھ لوگ ہونے چاہیے. صحیح, وہ مولانا شبلی کا وہ فاروق اعظم سیرت الفاروق, وہ انگریزی میں ترجمہ ہو چکا ہے, آپ کو پتا ہے؟ اچھا نہیں, وہ میں نے تو وہ اس میں دیکھ لیا ہے ایڈورٹائزمنٹ میں, تو لکھ لیا ان کو کہ ہمیں لائبریری کے لیے ایک دو نسخے چاہیے. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون, اور وہ جو زنا نہیں کرتے, ومن يفعل ذلك, اور جو کرے گا اس کام کو, يلقى اساما, وہ ملاقات کرے گا اساما عذاب کے ساتھ. اسام کا معنی عذاب. يضاعف له العذاب, سخت دیا جائے گا اسے عذاب يوم القيامة, قیامت کے دن, ويخلد في مهانا, اور وہ رہے گا وہاں مهانا ذلیل شدہ, اس کی تذلیل کی جائے گی اس کی اور یہ حق صرف اللہ کو ہے کہ وہ اس کی تذلیل کر دے. الا من تاب وآمن وعمل صالحا, مگر وہ جو توبہ کر دے ایمان لائے, وعمل عملا صالحا, اور وہ عمل کر دے عمل صالح, فاولئک الذین یبدل اللہ سیئاتهم حسنات, تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے تبدیل کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو حسنات کے بدلے, یعنی ان کے گناہ معاف کر کے اللہ کریم مفت میں وہاں فل اپ دی بلینکس, بلینکس میں ان کا حسنات لکھوائے گا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا, جو توبہ کرے اور عمل کرے صالح, فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا, تو وہ رجوع کرتا ہے اللہ کے یہاں رجوع. وَالَّذِينَ, یہی جملہ مقصود تھا, یہی آیت, وَالَّذِينَ, اور وہ لوگ عباد الرحمن, لا يشهدون الزور, وَالَّذِينَ, اور وہ لوگ, لا يشهدون الزور, جو اٹینڈ نہیں کرتے زور کو. اب لفظ زور یہ ایسا جامع لفظ ہے, ایسا لغت عربی میں زور یہ کہتے جھوٹ بولنے کو, زور یہ کہتے جھوٹی گواہی کو, زور ہر وہ عمل یا ہر وہ بات جو شریعت میں حرام ہے. تو والذین لا یشهدون الزور, وہ لوگ جو اٹینڈ نہیں کرتے ناجائز جگہ کو اور ناجائز کاموں کو. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, اور جب وہ گزرتے ہیں لغو بات یا لغو کام کے پاس, مَرُّوا كِرَامًا, تو بڑے سنجیدہ ہو کے وہاں گزر جاتے ہیں, بڑے سنجیدہ ہو کے, یعنی مفت کا پینگا نہیں ڈالتے کہ بھائی آپ کا کون سنتا ہے, جو نہیں سنتا تو آپ کی ذمہ داری نہیں, بس آرام سے گزر جائیں. وَإِذَا مَرُّوا, یہ جہالت ہوتی ہے, یہ کیا ہوتے ہیں جہالت, یہ جہالت ہوتی ہے, کیونکہ نہی عن المنکر, اس کے لیے سات شرائط امام غزالی نے لکھی ہیں. کتنے شرائط؟ سات شرائط. جب آپ سات شرائط پر پورے نہیں اترتے تو آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ نہی عن المنکر کریں, اس نہی عن المنکر آپ کو ہمیشہ تپڑ لگائی جائے گی. لوگ ہمیشہ آپ کو تپڑ مارتے رہیں گے, بھائی آپ کون ہوتے ہیں منع کر دیں والے. صحیح, تو میں نے دو تین بار آپ کو بتا دیے ہیں, پھر آپ کنسلٹ کریں اپنے, کیونکہ اگر بار بار تکرار کریں تو میرے خیال میں یہ قرآن ختم ہونے کا پھر ہے نہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, تو واپس اپنے سبق پہ. اِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ, اور جب وہ سنتے یا دیکھتے اللَّغْوَ لَغْوَ کو, اعرضوا عنہ, تو اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. وقالوا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم, اور وہ کہہ دیتے لنا اعمالنا, ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں, ولکم اعمالکم, اور آپ کے لیے آپ کے اعمال ہیں. سلام علیکم, سلام علیکم, لا نبتغی الجاہلین, سلام علیکم. اسے کہتے ہیں سلام المتارکہ. کیا کہتے ہیں؟ سلام المتارکہ, یعنی سلام علیکم, یعنی آدمی سے آپ تنگ ہو جائیں تو آپ کہیں بھائی سلام علیکم. یہ روٹین بزنس ہے سارے انسانوں کے درمیان, کہ بھائی اس آدمی کے ذہن میں بات آتی نہیں تو آدمی کہتے ہیں سلام علیکم. یہ وہ سلام علیکم ہے, اس کا معنی وہ نہیں کہ آپ اس کو کوئی آفر کر دیتے ہیں جس طرح ہم پیار سے کہتے ہیں سلام علیکم. نہیں, یہ سے کہتے ہیں سلام المتارکہ, کہ بھائی ہمارا جان چھوٹ جائے. سلام علیکم, سلام ہوا پر ہمیں چھوڑیں جی, ہمیں معاف کر دیں. لا نبتغی الجاہلین, ہم نہیں ڈھونڈتے جاہلوں کو کہ وہ ہمارے گلے پر جائیں اور ہمارے پلے. لا نبتغی الجاہلین, تو یہاں سے یہ بات مراد لے لینا کہ یہ ٹالرنس ہے ان اے سینس, یہ ٹالرنس ہے ان اے سینس کہ جو لوگ جو کچھ بھی کرے وہ کرتے رہے, اور کہے لا اعمالنا ولکم اعمالکم, آپ کے لیے ہمارے اعمال, ہمارے لیے ہمارے اعمال, آپ کے لیے آپ کا دین, ہمارے لیے نہیں. یہ ہوتی ہے سٹیٹس کی بات, جب آپ کی سٹیٹس وہ بن جائے کہ آپ پہ لازم ہو جاتا ہے نئے نمو کر, اگر آپ وہاں نہیں کرتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مر رہا منکم الظالم فلم یاخذ بیدہ یوشک ان یاخذہ اللہ بعقاب منہ, اگر اس پوزیشن میں آپ نے ظالم کو دیکھ لیا کہ وہ اللہ کے قانون کو پامال کر رہا ہے اور آپ نے اس کے ہاتھ کو نہیں پکڑا, تو جو عذاب اس کو لپیٹ ملے گا وہ آپ کو بھی عذاب اپنے لپیٹ میں لے لے گا, وہ آپ کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لے گا. لیکن وہ جو سات میں نے شرائط ذکر کر دیے ہیں, وہاں گریجولی اینڈ سلولی ہر ایک طبقے کی اپنی ذمہ داریاں ہیں, یعنی مولوی کی ذمہ داری نہیں کہ وہ یہاں سے اٹھ کے لاس ویگس چلا جائے اور کسینو کا چکر لگاتے رہے کہ جو جو مسلمان بیٹھا ہے انہیں ہاتھ سے پکڑے اور باہر نکالے, کہ حضور کا حکم ہے کہ بھائی جس نے بھی اس کو دیکھ لیا تو بھائی مولوی کے واپ وہ کہتے ہیں ارے نہیں ارے بیڑا غرق ہو جائے گا اس کا. صحیح, ابھی پولیس کو کوئی کال کر لے گا نہیں, بس مولوی کا یہ کام ہے مسجد میں کوئی آئے بس دین بتائے, دیٹس اوکے, یہ اس کی ذمہ داری ہے. وہ کوئی حکمران تھوڑا ہے کہ لوگوں کو ہاتھ سے پکڑ کر, لیکن جب اسے حکومت مل جائے تو پھر اس کی ذمہ داری ہے کہ بھائی وہ ڈنڈے بھی لگا دے, جیل میں بھی ڈال دے اور اس کو مرغا بھی بنا دے. یہ پھر آئندہ وہ نکیر منکر کیا کرتے ہیں افغانستان میں, تبھی تو وہ ڈرتے ہیں ان سے, اس لیے کہ ان کے پاس حکومت ہے, طالبان کے پاس حکومت, ورنہ یہ طالبان حکومت سے پہلے افغانستان میں موجود نہیں تھے. کسی یہ کر سکتے تھے؟ نہیں, کچھ نہیں کر سکتے, اس لیے کہ ان کے پاس ڈنڈا نہیں تھا, ان کے پاس پاور. جب پاور آ گیا تو ان کی ذمہ داری فوراً تبدیل ہو گئی, ان کی ذمہ داری فوراً. اور تبھی تو شیخ العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس حدیث میں امر رہا منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ, یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہاتھ سے روکنا, فإن لم یستطع فبلسانہ, یہ علماء کی ذمہ داری ہے زبان سے روکنا, فإن لم یستطع فبقلبہ, دل میں نفرت کرنا یہ عوام کی ذمہ داری ہے کہ بھائی یہ آدمی یہ چھٹتا نہیں. اب ہمیں تو اس کو کنونس کرنا بھی نہیں آتا کہ اس کو منتوں کہ ہماری اتنی اپنی علمی اپروچ نہیں, لیکن یہ ہم بھی جانتے ہیں اور وہ بھی جانتا ہے کہ یہ کام غلط ہے, یہ گناہ کبیرہ ہے, یہ گناہ کبیرہ ہے. اور کئی دوستوں نے اسے بڑے مخلصانہ انداز سے سمجھایا لیکن وہ کمیٹڈ ہے اس گناہ کے ساتھ, تو بس ہم اس سے نفرت کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ڈسکنیکٹ یور سیلف فرام دی سیم گائے, کیونکہ یہ تو ہم بار بار وعدہ بھی کرتے ہیں. رات جب ہم یہ پڑھتے تھے ہم کہتے ہیں اللہم انا مستعینک ونستغفرک, خدا آپ کی اعانت مانگتے ہیں, آپ کی مغفرت مانگتے ہیں, ونؤمن بک, آپ پر ایمان رکھتے ہیں, ونتوکل علیک, آپ پر اعتماد رکھتے ہیں, ونثنی علیک الخیر, آپ کی تعریف ہی کرتے رہتے ہیں, نشکرک, آپ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں, ولا نکفرک, کفران نعمت نہیں کرتے, ونخلہ ونترک من یفجرک, ونخلہ ونترک من. شیخ مرحوم نے تو ایک لطیفہ سنا دیا, اس نے کہا کہ نخلہ ایک کا ہے, ایک ہے اس کا لغوی معنی اور ایک ہے اس کا اصطلاحی معنی. لغوی معنی تو نخلہ کا اسے کہتے خلا, مثلا یہ چیز یہاں پنسی ہوئی ہے اسے کہتے خلا, تو میں نے نکال دیا, تو وہ نخلہ ہم آپ کے دوستی سے اپنے کو نکالتے ہیں, یہ ہے اس کا لغوی معنی. لیکن ایک ہے خلا کا اصطلاحی معنی فقہ کے اندر, جب خاتون کے لیے کوئی راستہ نہ ہو شوہر کو سدھارنے اور سدھانے کا, صحیح, تو وہ ڈیمانڈ کر جاتی ہے کہ میں آپ کو اتنے پیسے دے دوں گا آپ میری جان چھوڑ دیں, صحیح, ہاں میں خلا خلا. تو شیخ مرحوم نے فرمایا کہ وہ نخلا ہو, اس قسم کے دوست میں دوست کے دوستی میں اگر آپ پن سے جو گناہ کے ساتھ کمیٹڈ ہے تو کچھ پیسے دے دے لیکن جان چھوڑائے, کہ بھائی یہ پیسے لے لے خدا کے لیے آپ مجھے چھوڑ دیں, صحیح, یہ پیسے لے لیں بھائی آپ کے, آپ آئے نا میں ہر مہینہ آپ کو 200 روپے بھجوا دوں گا لیکن آپ ہمارا جان چھوڑ دیں, صحیح. تو اسے کہتے ہیں خلا, وہ نخلا ہو وہ نہ رکو میں یہ جو رک, لیکن ہم نہیں کر کر دیں کر سکتے. اچھا خدا کرے اللہ میں توفیق دے دے, کیونکہ حدیث میں حضور پاک نے فرمایا کہ من احب للہ وابغض للہ, امام بخاری نے کتاب الایمان کے اندر حدیث نقل کی, تو اٹ مینس کہ وہ ایمان کا تقاضا ہے, جو کتاب الایمان کے چیپٹر میں امام بخاری نقل کر دیا ہے, کیونکہ ایک ہوتا ہے حدیث ایک جس چیپٹر میں اسے نقل کیا ہے, حدیث تو حضور کا فرمان ہے لیکن چیپٹر اس کے لیے کس نے بنا دیے ہیں, محدثین نے, کہ یہ احادیث اس چیپٹر کے متعلق ہیں, تو وہاں کتاب الایمان کا چیپٹر کتاب الایمان کا, اور کتاب الایمان کے چیپٹر کے نیچے امام بخاری نے حدیث نقل کی ہے کہ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استكمل الایمان, جو آدمی کسی کے ساتھ محبت کرے فرض سے کف اللہ, فرض سے کف اللہ, وابغض للہ کسی سے ڈسکنیکٹ کر دے فرض سے کف اللہ, کہ بھائی اس آدمی کے ذہن میں بات آتی نہیں اب ہم کم تک خاموش رہیں گے چلو ڈسکنیکٹ رہتے ہیں, واعطى للہ کسی کو دیتے ہیں جو کچھ بھی ہو فرض سے کاف اللہ, وہ منع للہ کسی سے رکواتے ہیں فرض سے کاف اللہ, نو نیکسٹ آئی ول ناٹ گیو اٹ ٹو یو بیکاز مجھے انفارمیشن ملے کہ جب بھی آپ کو مل جاتا ہے آپ لاس ویگس پہنچ جاتے, صحیح, تو منع للہ, منع للہ اپنے بچوں کو دیتے نہیں, یہاں میں آپ کو دے لیتا ہوں آپ کے بچوں کے ضروریات کو دیکھتے ہوئے آپ سی اللہ کی سکے, فار ایگزامپل ایگزامپل دے رہا ہوں, تو منع للہ وہاں آپ نے اس کو نہ دیا اور ہاتھ رو کے رکھا کس لیے, اللہ کے لیے, تو حضور نے فرمایا فقد استکمل الایمان, حضور پاک نے فرمایا اس آدمی نے اپنے ایمان کے پرفیکشن کے سارے اسباب ڈھونڈ پائے ہیں, یعنی یہ مینز کہ ہی از ناؤ پروسیڈنگ ٹوارڈز پرفیکشن آف ہز ایمان, یہ نہیں کہ اس کا ایمان کامل ہو گیا, اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو نماز, یعنی چاہے چار چیزیں ہو بھی اس میں نماز نہیں پڑھتا باقی تقاضے پورے نہیں کرتا, نہ فقط استقبل الایمان مینز کہ اس نے راستہ ڈھونڈ پایا کہ یہ راستہ ہے ایمان کے پرفیکشن کا, یہ راستہ ہے ایمان کے پرفیکشن کا. وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم, ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں ولكم اعمالكم اور آپ کے لیے آپ کے اعمال. آپ ذرا نکال دیں سورہ شورا, وہاں پہ اس آیت کی ذرا تشریح ہو جائے گی. سورہ شورا, شورا شعرا نہیں, نمبر 13 سے لے لیں تو پھر کنسپٹ کلیئر ہو جائے گا کہ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم کی اپلیکیشن کہاں ہوگی. شرع لکم من الدین, شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا, نازل کر دیا ہے یا بنا دیا کے لیے اللہ کریم نے من الدین نظام میں سے, ما وہ نظام وصا بے نوح جس کا حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے نوح کو علیہ السلام, والذی اوحینا الیکا اور وہ دین جس کی وحی کی ہم نے آپ کو او محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وما وصینا بے ابراہیم اور وہ جو ہم نے حکم دیا تھا اس کا ابراہیم کو, و موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کو, و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو کیا حکم دیا تھا, ان اقیم الدین کے دین کی اقامت کر دیں, دین کی اقامت کر دیں. مولانا ابو الکلام آزاد رحمت اللہ علیہ نے, وہ تو اردو کے مایا ناز امام تھے اردو زبان کے, تبھی تو اس کے تفسیر کے متعلق مولانا ابو الحسن ندوی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے, اس کا تبصرہ کیا ہے ترجمان القرآن پر, ترجمان القرآن اس کا بھی امرضی ترجمہ ہو چکا, تو ترجمان القرآن پہ اس نے تبصرہ کر دیا ہے کہ مولانا آزاد کی تفسیر کیا ہے اللہ کے عربی مبین کو لکھنؤ کے اردو مبین کے قالب میں بند کر دیا ہے. اللہ کے عربی مبین کو لکھنؤ کے اردو مبین کے قالب میں بند کر دیا ہے. صحیح. تو مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ نے قرآن کریم کے تفسیر کے اندر چند اصطلاحات اپنائی ہیں اور اس کے بعد بہت سارے علماء نے وہ اصطلاحات اپنائے. ایک تجدید و احیاء دین, تجدید و احیاء دین, اور دوسرا اصطلاح اقامت دین. کیا اقامت دین؟ تو انا اقیم الدین, یہاں سے وہ اصطلاح اس نے نکال دیا ہے. اب اقامت دین نام کس چیز کا ہے؟ ایک ہے اتباع دین اور ایک ہوتا ہے اقامت دین. اتباع دین یہ انڈیویجل کی ذمہ داری ہوتی ہے, اتباع دین یہ انڈیویجل کی ذمہ داری ہوتی ہے انڈیویجل فیلڈ میں, اور اقامت دین یہ امت کی ذمہ داری ہوتی ہے بحیثیت مجموعی. اور چونکہ امت کو ریپرزینٹ کرنے والے حکمران ہوتے ہیں تو ان کی اولین ذمہ داری ہوتی ہے کہ اللہ کے نظام کو عملی کیا جائے. اللہ کے نظام, اس کو کہتے ہیں اقامت دین. الاقیم الدین, کہ آپ قائم کرے دین کو ایز اے سسٹم آف یور اسٹیٹ. ولا تتفرقوا فیہ, اور آپ اس میں تفرق نہ پیدا کریں. کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیہ. اب اللہ کریم نے فرمایا کہ مشرک کو اتباع دین سے نفرت نہیں, اقامت دین سے نفرت ہے. مشرکین کو اتباع دین سے کوئی نفرت نہیں, بلکہ وہ تو زور اسی چیز پر لگا رہے تھے کہ بھائی دین ہر ایک آدمی کا پرسنل مسئلہ ہے. صحیح. وہ اس فلسفے کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں کہ دین ہر ایک آدمی کا پرسنل مسئلہ ہے, یعنی اس بات سے, اس شعبے سے, اس فیلڈ سے ان کی کوئی چڑ نہیں. ان کی چڑ ہے اقامت دین سے. اور اللہ کریم نے کہا کہ یہ چڑ فطری ہے. کبر علی المشرکین, یہ بات بڑی مشکل گزرتی ہے مشرکوں پر. یہ بات اقامت دین کی بات کریں, اتباع دین کی بات کرو گے کچھ نہیں. یہی کرتے رہو, نماز پڑھتے رہو, روزے رکھتے رہو, حج پہ جاتے رہو, زکات ادا کرتے رہو, ٹھیک ٹھیک اچھے اچھے کام کرتے رہو. صحیح. مشرک کو کوئی خطرہ نہیں. نہیں, جواب اقامت دین کی بات کریں تو یہ فنڈامنٹلسٹ. صحیح. ٹررسٹ. صحیح. یہ اصطلاحات کب کب مراد اردو میں آتی ہیں؟ جب بات اقامت دین کی ہوتی ہے. اور یہ قرآن کریم میں کہتے ہیں کب اور اعلیٰ مشرقی نما تب کو ملے. یہ جو آپ بات کریں گے مشرکوں کو بڑی گران گزرتی ہے, یہ مشرکوں کو بڑی مشکل گزرتی ہے. کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیہ. کبر علی المشرکین, ابھی لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ قرآنی اور نبوی اصطلاحات ہی تبدیل کروا دیے جائیں. اور کچھ لوگ ملتے ہیں جو اس فکر میں لگے ہوئے ہیں, ان مسلمان, کہ بھائی یہ چیزیں تبدیل ہونی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس دنیا میں زندگی گزارنی ہے. خود بدلتے ہی نہیں, قرآن کو بدل دیتے ہیں. علامہ نے کیا پیاری بات کی کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق, ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق. مشرکین ما تدعوهم الیہ, بڑی مشکل گزرتے مشرکین کو ہی بات جس کے جانب آپ بلاوا دیتے ہیں. اللہ یجتبی الیہ من یشاء, اللہ کریم یجتبی الیہ کھینچتے رہتے ہیں. یجتبی, اللہ یجتبی الیہ من یشاء, اللہ کریم کھینچتے رہتے ہیں اپنی جانب جس کو وہ چاہے, تو اپنی جانب اسے کھینچتا رہتا ہے. وَيَادِ لِي مَيُنِيب, اور اللہ کریم ہدایت کرتا ہے اپنی جانب من اس کو, یونیب جس کا میلان ہوتا ہے اللہ کی جانب جانے کا. اگر کسی کا میلان نہیں ہوتا تو ایسا تو نہیں کہ اللہ کریم مفت میں ہدایت تقسیم کرتا رہتا ہے. نہیں, آپ کے اندر کوئی تڑپ ہونی چاہیے, پھر اللہ ہدایت دیتا رہے گا. وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ, اور لوگ سیکس میں تقسیم نہیں ہوئے اور گروپس میں تقسیم نہیں ہوئے. إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ, مگر بات اس کے کہ اس کو سمجھ بوجھ آ گئی تھی. یعنی لوگ, اللہ کریم فرماتے ہیں, جہالت کی وجہ سے سیکس میں تقسیم نہیں ہوتے, یہ سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے بعد سیکس میں تقسیم ہوتے ہیں. اور وہاں وہی دو چیزیں کار فرما ہوتی ہیں, مفاد اور دوسرا اعناد. تو یہاں قرآن کریم نے کہہ دیا زیادہ تر مفاد یہ قریش صاحب نے اچھی بات کہی تھی اس دن کہ یہ مفاد بھی عناد کے ساتھ لگے رہتے ہیں. تو اس لیے اللہ کریم نے کہہ دیا بغیان بینہم, وہ اپنے ایک دوسرے کے ساتھ عناد رکھتے ہیں. تو اسی عناد کے اساس پر وہ سیکس بنوا دیتے ہیں. تو جہاں بھی دین میں کوئی گروپ بن گیا اسی عناد کے حوالے سے, اسے کہا جائے گا فرقہ. کیا کہا جائے گا؟ اسے کہا جائے گا فرقہ. اور اس چیز کو کہتے ہیں فرقواریت. اس چیز کو کہتے ہیں فرقواریت، جہاں تک ائمہ اور فقہا کے مذاہب کا تعلق ہے وہاں پہ عناد کا کوئی عنصر نہیں تھا. اگر عناد کا عنصر ہوتا تو امام مالک آ کے امام حنیفہ کے درس میں بیٹھے رہتے، امام شافی آ کے امام مالک سے درس لیا کرتے تھے اور وہ اس سے کہا کرتے تھے کہ احد ذکر نعمان لنا ان ذکرہ کل مسکما کررت ہوں یتزوہ، شیخ آپ درس میں حوالے زیادہ دیا کریں اپنے شیخ امام حنیفہ کی. امام شافی نے کہہ دیا میں نے اسے دیکھا تو نہیں لیکن اس شخصیت کا آپ نام لے لیتے میرا دل باغ باغ ہو جاتا، پتہ نہیں کیا ہو گیا. صحیح. تو امام مالک نے کہا بھائی آپ نے دیکھا نہیں، اگر دیکھ لیتے تو پھر آپ کی کیفیت کچھ اور ہوتی، اگر دیکھ لیتے. لیکن پھر بھی امام مالک فقہ میں خلاف کرتے ہیں امام حنیفہ سے، اس لیے کہ مجتہدی واز باؤنڈ ٹو ڈو ہز اون اجتہاد، اگر وہ نہ کرتے تو مجرم ٹھہرتے، اگر وہ نہ کرتے تو مجرم ٹھہرتے. اس لیے تو علماء فرماتے ہیں کہ مجتہد کے لیے دوسرے مجتہد کو فالو کرنا حرام ہوتا ہے، مجتہد کے لیے دوسرے مجتہد کو فالو کرنا حرام ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا اولین فریضہ منصبی وہ ہوتا ہے اجتہاد. کیا ہوتا ہے؟ اجتہاد ان لائٹ آف قرآن اینڈ سننا، اینڈ سم ٹائم اٹ ول ٹیک ہم ادر وائز بٹ ہی وڈ بی ریوارڈڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالی، کیونکہ اپنے فریضہ منصبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المجتہد قد یخطی و یصیب فان اصاب فله اجران و ان اخطا فله اجر واحد، رواه الترمذی. امام احمد اور امام ترمذی نے حدیث نقل کی ہے، حضور نے فرمایا کہ مجتہد جب دین کا اجتہاد کرتا ہے تو کبھی وہ اجتہاد میں صحیح جگہ پہ پہنچ جاتا ہے، کبھی اس کی انٹرپریٹیشن کوئی دوسری جانب چلی جاتی ہے. حضور نے فرمایا انٹرپریٹیشن صحیح رخ اختیار کر گئی اور وہاں ڈیسٹینیشن پہ پہنچ گیا تو اس مجتہد کو دو اجر ملیں گے، اگر اس نے خطا کا ارتکاب کیا تو اس کو ایک اجر ملے گا. فلے وہ اجر ہوا ہے. وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمه سبقت من ربك الى اجل مسمى، اور اگر نہ ہوتا فیصلہ، کلمہ کا معنی فیصلہ، ڈیسائیڈڈ ایک فیصلہ جو ڈیسائیڈڈ بائی اللہ ہے کہ لوگوں کو وہ سزا اور جزا دیتا ہے ایک مقررہ ٹائم پر. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اگر پہلے سے یہ فیصلہ فکس ٹائم کا نہ ہوتا تو کب کے میں ان کا پرخت چھوڑا دیتا، لیکن اس لیے نہیں اڑا دیتا کہ میں کمیٹڈ ہوں اپنے فیصلے کے ساتھ. ولولا کلمت، اور اگر نہ ہوتا فیصلہ اللہ تعالیٰ کا سبقت من رب کا پہلے سے صادر شدہ آپ کے پروردگار کی جانب سے الاجل مسمی ایک فکس ٹائم کے حوالے سے لقضی بینہم، تو کب کے ان کا فیصلہ ہو جاتا، یعنی مین کب کے ان کی تباہی ہو جاتی. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ، اور تاکہ وہ لوگ جنہیں دے دی گئی ہے کتاب من بعدہم، ان کے بعد لفی شک منہ مریب، وہ شک میں بڑے عظیم شک میں، وہ اس کتاب کے حوالے سے شک میں ہے بڑے عظیم شک میں. کون سی کتاب؟ قرآن کے حوالے. فَلِذَٰلِكَ فَدْعُ، اور اسی کتاب کی جانب. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ لوگ شک میں ہیں آپ کے اس پیغام کے حوالے سے، لیکن آپ نے دعوت بھی اسی چیز کی طرف دینی ہے، آپ نے کمپرومائز نہیں کرنی کیونکہ وہ تو آپ کی ڈیوٹی ہے. فَلِذَٰلِكَ فَدْعُ، فَلِذَٰلِكَ اسی قرآن کی جانب فَدْعُ، آپ لوگوں کو بلایا کریں، وَاسْتَقِمْ، اور استقامت کا مظاہرہ کیا کریں. استقامت کا معنی چاہے جو بھی ڈیفیکلٹیز اور ہارڈ شپ آئیں تو آپ خندہ پیشانی سے فیس کرتے رہیں، وَاسْتَقِمْ، اسٹیبلٹی کا مظاہرہ کریں. استقامت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ جی استقامت کا معنی کیا ہے، استقامت کا معنی، تو حضرت عمر نے بڑی پیاری تعبیر عرب کے سادہ بدوں اور صحرائیوں کو بڑی پیاری تعبیر اس نے سکھا دی، اللہ تکون مثل الصعنب یروغ الی ھذا و یروغ الی ھذا، کہ آپ لومڑی نہ بنے کہ کبھی اس جانب جمپ مارنا اور کبھی اس جانب جمپ مارنا، بس جو دین کا راستہ لے لیا اسٹریٹ فارورڈ اسی پہ جایا کریں، کیونکہ عمر کا اپنا وہ تیرہ یہی تھا، یعنی اس نے کسی کے لیے راستہ نہیں چھوڑنا تھا. ابھی تو حضور نے اس سے کہہ دیا کہ عمر آپ جس راستے پہ آ جاتے ہیں وہاں شیطان بھاگ جاتا ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے. فَلِذَٰلِكَ، مولا روم نے بڑے اچھے واقعے نقل کر دیا، ایک واقعہ نقل کر دیا، ایک آدمی آ رہا تھا، کیا ایک آدمی، اس کے پاس شراب کی بوتل تھی، شراب کی بوتل تھی. اب ایک ٹانگ میں حضرت عمر رضی اللہ کہیں سے نکل آئے، جب وہ خلیفہ تھے، اب وہ نکل آئے آ رہے تھے راستے پر، اب اس آدمی کے تو احسان خطا ہو گئے، وہ داود نے یہ کیا مصیبت میں پنج گیا، بوتل ہے شراب کی اور عمر آ گیا سامنے. صحیح. کوئی کیس میس مسیح پروسیجر کی بھی تک کوئی تعلق نہیں ہوگا، عمر خود ہی گواہ ہے کیس کے. صحیح. وہ پوچھ گچھ تو اب شروع ہو جائے گی. تو وہ اپنے بوتل کو چھپانے کے لیے چادر میں وہ لپیٹ رہا تھا، چادر میں لپیٹ رہا تھا اور اللہ سے گڑ گڑا کر مانگ رہا تھا کہ خداوندہ آج اگر آپ نے میری لاج رکھی صحیح اور آج میں بچ گیا, میں آپ کے ذات کی قسم اٹھاتا ہوں میں نے آئندہ کے لیے شراب کو منہ نہیں لگانا, شراب کے منہ نہیں لگانا. اب اس کے لیے اس نے سوچا کیا کہ عمر مجھ سے پوچھے گا تو ضرور کہ بھائی یہ کیا ہے, تو میں کہوں گا کہ جی یہ دودھ ہے. کیا دودھ ہے؟ تو خدا و داد میری یہ لاج رکھے کہ اس کو ٹرانسفارم کر کے دودھ بنا دیں, اس کو ٹرانسفارم کر کے دودھ بنا دیں. اچھا اس نے تو ایسا کر دیا. اب جب حضرت عمر آ گیا اس نے کہا السلام علیکم, اس نے کہا وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ حال مال پوچھ لیا کہاں آ رہے ہیں, کہاں سے جا رہے ہیں, جی کیا آپ کے پاس بھائی؟ تو اس نے کہا یہ دودھ ہے. تو حضرت عمر نے کہا تو بگڑ گیا جی بعد میں, اس نے کہا تو دودھ کو چادر میں کیوں لپیٹ لیا؟ اب اس نے یہ تو اللہ سے مانگا تھا کہ خداوند اس کو ٹرانسفارم کر کے دودھ, دوسری بات اس نے مانگی نہیں تھی. مولانا خلوص کے دعا کے حوالے سے یہ واقعہ نقل کرتا ہے کہ اگر آپ خلوص سے مانگے تو ایک چیز آپ کی مانگی ہوئی دوسری اللہ تعالیٰ بغیر مانگے دیا کرتی ہے آپ کے خلوص کی وجہ سے. تو اس نے اخلاص سے دعا مانگی تھی خداوند ٹرانسفارم کر کے دودھ. اب عمر نے کہہ دیا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا دودھ. اس نے کہا لفظ چادر میں کیوں لپیٹ دیا؟ اس نے کہا جی گرم ہے. عمر نے کہہ دیا نکالو ذرا, صحیح بوجھ میں کالا تو واقعی وہ دودھ تھا. حضرت عمر نے بوتل کو ہاتھ لگا دیا وہ گرم تھا بھائی, اتنا گرم دودھ صحیح. اب یہ آدمی چل پڑا, یہ آدمی چل پڑا. عمر کو اللہ نے القا کر دی کہ شد آواز از جانب آز المنن کہ از دعا کردم خمر شیری لبن. اب راج صاحب بنے میں سے کہ شد آواز از جانب آز المنن, ایک حاطفی اور غائبانہ آواز آئی حضرت عمر کو, شد آواز از جانب آز المنن از دعا کردم خمر شیری لبن, کہ اس کی دعا کی وجہ سے میں نے شراب کو ٹرانسفارم ببین شان ارحم راحمی دارم ببین, میں ایسا ارحم الراحمین کی کوالٹی رکھتا ہوں کہ آپ دیکھیں میں نے کیا کر دیا. الذالک فدع واستقم, اور اسی جانب آپ بلاوا بلایا کریں لوگوں کو, واستقم اور استقامت کا مظاہرہ کر دے کما امرتا, ایسی استقامت جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے. اور استقامت کا دوسرا معنی بی سٹریٹ فارورڈ ایز یو ہیو بین آرڈرڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالی. اب ان الفاظ ہمارے لیے تو اللہ رحم فرمائے, چونکہ ہمیں اللہ کی عظمت کا صحیح اندازہ نہیں تو اللہ کے کمانڈ کا بھی صحیح اندازہ نہیں. آئی آر ایس کے پاور کا ہمیں اندازہ ہے تو اس کا خط ملتے ہی ہم فوراً کھول دیتے ہیں. سوری صاحب صحیح ہے؟ سوری صاحب ہاں, آئی آر ایس کے اس کے پاور کا ہمیں اندازہ ہے تو اگر ہماری ڈاک میں باقی ڈاک تو ہم گھر آ کے ان میل باکس سے, لیکن وہ راستے راستے میں پتہ نہیں کی مصیبت ہے. اس لیے کہ آئی آر ایس کے پاور کا ہمیں پتہ ہے. اب اگر خدا کے پاور کا پتہ ہوتا تو اس کے اس حکم اور فرمان کا وزن بھی ہمیں معلوم ہوتا کہ فاستقم کما امرتا, ایسے سٹریٹ ہو جائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے. اور حضرت وہ کر رہا تھا, حضور سے پوچھا, حضور سے پوچھا کہ اللہ کے پیارے نبی شبتا لے ہو گئے, سفید بال آ گئے داڑھی میں. حضرت بکر نے کہہ دیا حضرت آپ تو بوڑھے ہو گئے. تو حضور نے فرمایا شیبتنی ہودن واخواتها, مجھے سورہ ہود اور اس قسم کی دوسری سورتوں نے بوڑھا کر دیا. اب سورہ ہود کے کون سے یعنی یہ الفاظ وہاں سورہ ہود میں کہ فستقم کما امرتا, جس طرح آپ کو حکم دیا گیا اس طرح سیدھے ہو جاؤ. تو جب پیغمبر سے اللہ کہہ لیتا ہے کہ جس طرح حکم ہے اس طرح سیدھے ہو جاؤ, اس کو تو وزن معلوم تھا کہ آرڈر کہاں سے آ رہا ہے, کتنی پاورفل ذات ہے. اور ہمارے تو پلے کچھ پڑتا ہی نہیں. صحیح ہم کہتے ہیں برکت کی کتابیں گھر خرید لیا ہے ختم مبارک ہے پھر, صحیح. اور موٹر خرید لیا ہے پھر ختم مبارک ہے, صحیح. تو اڑا لیتے ہیں ہمارے مرنے کے بعد. اکبر نے کہہ دیا کہ میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا, پلاؤ کہیں گے احباب اور فاتحہ ہوگا. اب ختم کیا ہوتا ہے, بس پلاؤ کہتے ہیں احباب اور فاتحہ ہو جاتا ہے. صحیح بھائی, یہی قرآن یہ ختموں کے لیے نہیں آیا. صحابہ کے زمانے میں کوئی روٹین نہیں تھا, تابعین کے زمانے میں اس دن کوئی پریس نہیں تھا, ائمہ مجتہدین کے زمانے میں قرآن کی برکات سے کوئی انکار نہیں, لیکن یہ برکات کے لیے نازل نہیں ہوا, یہ قرآن عمل کے لیے نازل ہوا. یہ نظام بطور نظام اللہ نے نازل فرمایا. اس لیے تو اللہ کریم نے فرمایا اقیم الدین. کیا کہہ دی؟ اقیم الدین. ہاں تو یہی تو مسئلہ ہے نا, یہ تو ہم دنیا داری کرتے ہیں. نہیں ایسا مسئلہ بھی نہیں کہ ہم کے زور اس پر ہونی چاہیے کہ دیٹ از ناٹ دی ویری بیسک آبجیکٹو آف ہولی قرآن. The very basic objective of Holy Quran is to follow it in total. کہ آپ نے 100% کو فالو کرنا ہے. تو وہ ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے. اب یہاں کبھی کبھار ہمارے سوشل حال میں گیدرنگ ہو جاتی ہے, صحیح. بخشواتے ہیں اللہ سے مردے کو, بخشواتے ہیں کس کو؟ مردے کو. کیا ہوتی ہے تلاوت. اور خواتین کا انداز آپ دیکھیں جو یہاں آ جاتی ہیں, خواتین یہاں آ جاتی ہیں, صحیح. مجھے تو اس دن یہاں مسجد میں آنا ہی اتنا گوار گزرتا ہے, لباس فاقرہ پہن کر ننگی ترنگی پھرتی رہتی ہیں, صحیح. نہ تک یہ اور پتہ نہیں ہے کتنے کا آدھے گز کا ایک دوپٹہ ہوتا ہے, یہاں وہ پتہ نہیں ہے دوپٹہ ہوتا ہے کوئی بریکٹ قسم کا ہوتا ہے, بریکٹ قسم کا, اور یہاں سے اس طرح, صحیح. یہ سارا حصہ فارغ, سر فارغ, ہاتھ فارغ, سارے حرام کا ارتکاب. میں نے کہا کہ خاک بخشوائے گا اللہ تعالیٰ اس کو, مردے کو, اس مردے کو تو اور وارے نیارے ہو جائیں گے کہ اچھا یہ لوگ آپ کے پیچھے آئے سفارش کے لیے, آپ کو تو مزید 20 ڈنڈے پڑیں گے اگر یہ ہے آپ کے ساتھی اور آپ کے خیر خواہ, صحیح, تو آپ کو مزید ڈنڈے پڑیں گے. اگر آدمی پنسا وہ پولیس کے پاس اور بستہ دی کا بدماش اس کو اپروچ کرنے چلا جائے ایس ایچ او کے پاس, جی کہ میں اس کے پیچھے آیا ہوں, جی آپ اسے معاف کر. اچھا ابھی تک تو ہم نے اس کو بستہ بے میں نہیں لکھا, یہ آپ کا ساتھی ہے, اس کو بستہ بے میں ڈال دیں, اور بستہ بے میں ڈالیں گے تو اس کا بیڑا آپ نے غرق کر دیا. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ, اور آپ استقامت کا مظاہرہ کر دیں جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے. وَلَا تَتَّبِعْ آوَاهُمْ, وَلَا تَتَّبِعْ آوَاهُمْ, اور آپ فالو نہ کریں آواہم کی خواہشات کو. وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, اور آپ کہہ دیجئے کہ میں ایمان لا چکا ہوں, بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, اس کتاب پر جو نازل کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. وَأُمِرْتُ لِعَادِلَ بَيْنَكُمْ, اور مجھے حکم دیا گیا ہے لِعَادِلَ بَيْنَكُمْ. عَادِلَ بَيْنَكُمْ کے دو معنی, ایک یہ کہ بات انصاف والی کرو, دوسرا یہ کہ نظام عدل قائم کرو آپ کے درمیان. وَأُمِرْتُ لِعَادِلَ بَيْنَكُمْ, اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عدل قائم کر دوں آپ کے درمیان. اللہ ربنا وربکم, اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے اور آپ کا بھی رب ہے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم, ہمارے لیے ہمارے اعمال اور آپ کے لیے آپ کے اعمال. لا حجت بیننا وبینکم, ان اعمال کے حوالے سے ہم آپ کے ساتھ کوئی ریزننگ نہیں کرتے. جب آپ کے اعمال ہیں وہ دین پر مبنی نہیں تو آپ کے ساتھ ریزننگ کیا کریں؟ اب کیا یعنی آپ کے اعمال کو صحیح یا غلط ثابت کرنے کے لیے ریزننگ کر رہے ہیں تو ویسٹ آف ٹائم ہے. تو کہہ دیا کہ لا حجت بیننا وبینکم, ہمارا اور آپ کے درمیان اعمال کے حوالے سے ریزننگ کی کوئی گنجائش نہیں. ہم آرگومنٹ تو نہیں کریں گے, اب کفر پہ آپ آرگومنٹ کرتے رہیں گے. اگر کوئی آدمی آ کے آپ کے ساتھ اپنے کفر پہ آرگومنٹ کرے تو آپ کریں کہ ڈونٹ ویسٹ اوور ٹائم, اب ہمارے ٹائم کو ضائع نہ کر دیں. اللہ یجمع بیننا, اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان. ویلی المصیر, اور اس اب اللہ کریم فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان. دیٹ از اے وارننگ گیون ٹو دی ٹو ڈوز پیپل. اللہ یجمع بیننا, اللہ کریم ہمیں جمع کر دے گا اور پھر وہاں فیصلہ کر دے گا. ویلی المصیر, اور پیچھے. والذین, اور وہ لوگ, یحاجون فی اللہ, جو آپ کے ساتھ ریزننگ کرتے ہیں اللہ کے دین میں. من بعد مستجیب لہ, بعد اس کے استجیب لہ, کہ اللہ کے جانب بلاوا دیا گیا ہے. تو جب اللہ کی جانب اللہ کے نبی نے بلاوا دیا ہے تو پھر ریزننگ کی کیا گنجائش باقی رہتی ہے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا بھی کہ ریزننگ, حجتهم داحدۃ عند ربهم, ان کی حجت یعنی ان کے ریزننگ اور آرگومنٹ, داحدۃ عند ربهم, یہ باطل ہے آپ کے پروردگار کے نظر میں, یہ باطل قسم کی ریزننگ ہے. لہذا آپ باطل پرستوں کے ساتھ کوئی ریزننگ نہ کریں. وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ, انہی کے اوپر غضب ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ, اور انہی کے لیے سخت ترین عذاب ہے. تو اب کیپنگ ان ویو دی آیات آف سورہ الشورا, تو آج کے سبق میں جو لنا اعمالنا ولکم اعمالکم, کیونکہ ایک آیت کا حصہ جو ایک جگہ آ جاتا ہے تو اس کی تفصیل کہیں دوسری جگہ ذکر ہوتی ہے کہ بھائی یو مسٹ کیپ ان ویو دیٹ آیا ویئر اللہ سبحانہ و تعالی ہیز ایکسپریسڈ دی سیم ورڈز, اللہ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم. تو واپس اپنے سبق پہ. سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین, انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, تاکہ آپ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لاتا دے آپ ہدایت نہیں کر سکتے من اس کو احببتا جس کو آپ پسند کرتے ہیں, ولیکن اللہ لیکن اللہ کریم ہدایت کر دیتا ہے میشا اس کو جسے وہ چاہتا ہے, وہ عالم بالمعتدین اور وہ اللہ تعالی علم رکھنے والا ہے. جو لوگ ہدایت حاصل کر پاتے ہیں, تو ہدایت کے دو میننگز ہیں عربی میں, عربی لینگویج میں اس کے ٹیکنیکل ترجمے دو ہیں. ایک کو کہتے ہیں اراد الطریق, ایک کو کہتے ہیں اراد الطریق راستہ دکھانا. ہدایت کا ایک معنی ہوتا ہے راستہ دکھانا, اور ہدایت کا دوسرا معنی ہوتا ہے ایصال الی المطلوب, ڈیسٹینیشن تک پہنچانا, منزل مقصود تک پہنچانا. اب کبھی اللہ کریم رسول کریم کے متعلق کہہ دیتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ, وَإِنَّكَ لَتَهْدُوهُمْ آپ انہیں ہدایت کر دیتے ہیں, اور یہاں کہہ دیتے ہیں اِنَّكَ لَا تَهْدِي آپ ہدایت کر نہیں سکتے. صحیح, تو جہاں پہ حضور کے لیے ذکر کیا ہے کہ آپ ہدایت کر دیتے ہیں, تو دیٹ از ان دی میننگ آف اراد الطریق, کہ آپ راستہ دکھا دیتے ہیں. کیا کر دیں گے؟ راستہ دکھا دیتے ہیں. اور انک اللہ تہدی آپ ہدایت نہیں کر سکتے, دیٹس ان دا سیکنڈ میننگ, کہ آپ منزل مقصود تک کسی کو نہیں پہنچا سکتے. ادر وائز یو شوڈ ہیو ٹیکن اور یو وڈ ہیو ٹیکن ابو طالب ٹو فائنل ڈیسٹینیشن. صحیح, لیکن یہ آپ کا کام ہے نہیں, یہ کام کس کا ہے؟ اللہ کا. اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ, تحقیق آپ فائنل منزل مقصود تک, تو اس لیے ہدایت کا پھر آپ یہاں ہی معنی کر دیں گے کہ آپ منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتے من احببتا اس کو جسے آپ پسند کرتے ہیں, ولیکن اللہ یادی من یشا. اب ہم جب وہاں کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم, تو وہاں صراط مستقیم کا ایک ترجمہ حدیث میں آیا دین القویم, صراط مستقیم اس کا ہے لغوی معنی سیدھا راستہ, دوسرا اس کا معنی ہے الدین القویم مستقل دین. کیا مستقل دین؟ تو ایک ترجمہ سورہ فاتحہ کے اہدنا الصراط المستقیم کا معنی یہ ہے کہ خداوندہ ہمیں دین قویم کے انتہا تک پہنچائیں. ادروائز جہاں تک اراد الطریق کا تعلق ہے, تو ہم دین کے راستے پر تو چل رہے ہیں, تبھی تو ہم کلمہ پڑھتے ہیں, نماز پڑھنے آ جاتے ہیں, جو توڑی بہت عبادت کرتے رہتے ہیں. اٹمین کے صراط مستقیم تو ہم لے چکے ہیں, صراط مستقیم ہم لے چکے ہیں, تو پھر بھی اللہ سے مانگتے ہیں خداوندہ فری وے پر لگا دے, فری وے پر لگا دے. کیا فری وے پر جا رہے ہیں؟ صحیح نہیں, اس فری وے پر ہمیں لگائے رکھے تاکہ فائنل ڈیسٹینیشن تک جا پہنچے, تاکہ فائنل ڈیسٹینیشن تک جا پہنچے. تو اِدنا الصراط المستقیم اے ارشدنا الی الدین القویم, کہ ہمیں قوی دین اور مستقل دین کے اس انتہا پر جا پہنچائے جہاں آپ ملتے ہیں, جہاں آپ ملتے ہیں. دوسری جگہ قرآن نے فرمایا ان ربی اعلی صراط المستقیم, اللہ سے ملنا چاہو گے تو صراط المستقیم کے اس دوسرے سرے پر آپ کو اللہ ملے گا. تو اٹ مینس کہ یو ول گو رائٹ اوے ٹو دی ادر اینڈ آف دی صراط المستقیم. انا للہ و انا الیہ راجعون, کفر اور شرک کا مجموعہ ہے, کفر اور شرک کا مجموعہ جو اس نے کہہ دیا ہے کہ اللہ کے پرڑے میں توحید کے سوا کیا ہے, جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے. آپ اپنے پیر صاحب سے پھر کہہ دیں کہ یہ بکواس جو آپ کے بزرگ نے کیا ہے. صحیح, حالانکہ محمد کو اللہ نے اللہ کہہ دیتے ہیں, کہ آپ کسی کو نہیں پہنچا سکتے بھائی, یہ اللہ کا کام ہے. اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ, وہ تو ایسا بکواس کرتا رہتا ہے, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اگر آپ نے اس کی کتاب کو اٹھا دیا, کتابوں کو, اور اس میں 100 کتابیں لکھی ہیں, صحیح پلندے ہیں شرک کے, شرک کے پلند. ایک دوسری جگہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تعریف میں نعت لکھا ہے, تو وہاں کہہ دیا ہے. اب آپ ذرا انہیں ایز اے کامن مسلم, تصرفات کس کے کنٹرول میں؟ اللہ کے کنٹرول میں. کارسازی اللہ کے کنٹرول میں, تدبیر اللہ کی, عیسائی اللہ کی صفات ہیں. تو اس میں شیخ جیلانی کے متعلق کہہ دیا کہ زی تصرف بھی ہے, مشکل کشا اور کارساز بھی ہے. اٹ مین کہ اللہ کی چھٹی ہو گئی ہے. زی تصرف بھی ہے, مشکل کشا اور کارساز بھی ہے, اور سارے عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر. انا للہ, کہ دنیا جہان کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ بغداد سے عبد القادر قبر میں پڑا ہوا ہے, اور وہ ساری دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے. یہ کوئی انسان نہیں پڑا کلام توڑا ہے. چلو صاحب کیا کہتے ہیں؟ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ, اور وہ عالم جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو. وَقَالُوا إِنَّ اتَّبِعِ الْهُدَى, یہ سورت کے ابتدا میں ہم نے جو چند موضوعات ذکر کر دیے تھے، ایک موضوع وہاں یہ تھا کہ ان کو یہ فکر بزدل ہے، یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ پر ایمان لے آئے تو لوگ ہمارے اوپر یلغار کر کے اچک کر کے لے جائیں گے، امبارگو نافذ ہو جائے گی، اقتصادی امبارگو اور ناکہ بندی ہو جائے گی، بھوکے مر جائیں گے بھوکے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں وقالو کہہ دیتے ہیں ان نتبع الدام کا اگر ہم فالو کریں یہ آپ کا راستہ آپ کے ساتھ متخطف من ارضنا تو ہمیں ہمارے زمینوں سے بے دخل کیا جائے گا. اب اللہ کریم فرماتے ہیں یہ کیا بکواس کرتے ہیں اولم نمکن لہو حرم الامن کیا ہم نے ان کو قوت نہیں دی ایسے حرم میں جو امن دینے والی ہے یجبا الی ثمرات کل شیء اور یہ حرم تو ایسا ہے. اللہ کریم فرماتے کہ حرم کو سارے چیزیں آتی رہتی ہیں، حرم کہیں نہیں جاتا، دنیا جہان کے سارے نعمتیں وہ حرم میں آتی رہتی. تو اللہ کریم فرماتے جو حرم میں رہنے والے وہی بکواس کرتے ہیں اولم نمکن لہو حرم الامن کیا ہم نے جائے سکونت نہیں دی ان کو حرم الحرم کے اندر آمن جو امن دینے والی ہے یجبا الی ثمرات کل شیء اور کھینچ کی لائے جاتی ہے اس حرم کو ثمرات کل شیء ہر قسم کے پھل رزق من لدنا یہ رزق ہمارے جانب سے ولیکن لا اکثر ہم لا یعلمون لیکن ان کی میجارٹی کے پلے یہ بات نہیں پڑتی. عقیدہ تو بن جائے کہ واقعی یہ حرم آمن ہے اور اگر ہم ایمان لے آئے تو پھر بھی یہ راستہ نہیں بند ہوگا. تو اللہ کریم فرماتے پلے بات پڑ جائے تو تبھی وہ ایمان لائیں گے، جب تک یہ بات پلے نہیں پڑتی وہ یہی ان کے تحفظات ہوں گے، آپ پہ ایمان لائیں گے تو سب کچھ بند ہو جائے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحاب اجمعين. اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته وانا للوانا انها. اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم، اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم، اللهم نور قلوبنا بنور الايمان وزينها بزينه القران وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى وصحبه اجمعين برحمته. الله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آیت نمبر 56. انک لا تہدی من احببتا تحقیق آپ ہدایت نہیں کر سکتے من اس کو احببتا جسے آپ پسند کرتے ہیں ولیکن اللہ یہدی من یشاء لیکن اللہ تعالی ہدایت کرتا ہے جسے وہ چاہے. تو دو مسئلے، ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت کی یہاں نفی کی گئی، اور ایک دوسری جگہ یہی ہدایت اللہ کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت کروا دی. سورہ الشورا کوئی 25 پارے میں ہوگا، 485. آیت نمبر 52. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا اور اسی طرح اوحینا ہم نے وحی کی آپ کو روحًا مِّنْ أَمْرِنَا روح کی اپنی جانب سے. تو روح سے مراد یہاں قرآن کریم ہے، روح سے مراد یہاں قرآن کریم ہے. ایک دوسری جگہ اللہ کریم نے فرمایا یلقی الروح بامرہ، جبریل کا کام ہے روح لے جانا رسول پاک کے پاس. تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ قرآن کو نہیں فالو کر رہے ان کے پاس روح ہے نہیں، ان کے پاس روح ہے نہیں، وہ مردے ہیں، وہ مرد لیکن اس طرح دوڑتے رہتے ہیں اس طرح سکرین پر وہ فوٹو دوڑتے رہتے ہیں. ان کی آپ مثال دے سکتے ہیں کہ سکرین پر دوڑنے والے فوٹو ہیں صحیح، اور زندگی ان میں ہے نہیں صحیح. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا اور اسی طرح اوحینا الیک ہم وحی کر چکے آپ کو روحاً قرآن کی من امرنا اپنے حکم کے ذریعے ما کنت تدری آپ نہیں جانتے تھے مل کتابوں کے کتاب کیا چیز ہے ولل ایمان اور نہیں جانتے تھے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے کیونکہ یو آر ان ایجوکیٹڈ پرسن یو آر نوئنگ نتھنگ واٹس کتاب اینڈ واٹ از ایمان. تو اللہ کریم نے فرمایا صرف یہ نہیں کہ آپ کو کتاب اور ایمان کی سمجھ آئی بلکہ آپ کتاب اور ایمان کے معلم بن گئے، آپ کتاب اور ایمان کے معلم بن گئے. ما قلت تدری مل کتاب, آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا چیز ہے, ولل ایمان اور ایمان کیا چیز ہے, ولیکن جعلناہ نورا لیکن ہم نے اسے بنا دیا ایک روشنی, نادی بھی من نشاء ہدایت کرتے اسے قرآن کے ذریعے جس کو ہم چاہے, وانک لتہدی الی صراط مستقیم اور تاکید آپ انہیں ہدایت دے دیتے صراط مستقیم کی جانب. تو یہاں کہہ دیا وانک لتہدی, او محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہدایت دے دیتے ہیں, اور آج کے سبق میں کہہ دیا انک لا تہدی, آپ ہدایت نہیں دے سکتے. تو بظاہر کنٹرڈکشن ہے, بظاہر تضاد ہے, آپ ہدایت دے دیتے ہیں اور آپ ہدایت نہیں دے سکتے. تو کیپ ان مائنڈ بوتھ دا میننگ آف ہدایہ, صحیح, ایک معنی ارات الطریق راستہ دکھانا, اور دوسرا معنی ایصال المطلوب فائنل ڈیسٹینیشن تک جا پہنچانا جہاں پہ ثابت ہے رسول پاک کے لیے سورہ شورا کی آیت, مراد ہے ارات الطریق راستہ دکھانا کہ آپ انہیں ہدایت دے دیتے ہیں, اور تبھی اس کا صلہ ذکر کیجئے الی صراط مستقیم, وانک لتہدی, آپ انہیں ہدایت دے دیتے ہیں صراط مستقیم کی طرف, مین کہ آپ راستہ دکھانے والے ہیں, آپ راستہ دکھانے والے. اور جہاں آج کے سبق میں نفی کی گئی کہ انک لا تہدی, آپ ہدایت نہیں دے سکتے, مینس کہ آپ فائنل ڈیسٹینیشن پر پہنچانے والے نہیں ہیں, آپ فائنل ڈیسٹینیشن پر پہنچانے والے, جبکہ حضور کو یہ تڑپ تھی کہ میں لوگوں کو فائنل ڈیسٹینیشن پر پہنچاؤں, صحیح, میں لوگوں کو فائنل ڈیسٹینیشن پر پہنچ, اور یہی چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی کبھار ڈپریشن میں مبتلا کر دی تھی, یہی چیز حضور کے لیے ڈپریشن کا ذریعہ بن جاتی. کیسے ڈپریشن, کہ سم ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایون انٹینڈڈ ٹو کمٹ سوئسائڈ, کیونکہ آدمی کے دل میں اگر تڑپ زیادہ ہو اور اس تڑپ کے اساس پر اسے نتائج نہیں مل رہے ہو تو یہ بشری تقاضا ہے, آدمی ڈسارٹڈ ہو جاتا ہے, آدمی ڈس اپوائنٹڈ ہو جاتا ہے. اس کے لیے دو تائید ہیں, آپ نے کہا سورہ کہف, پندرہویں سپارہ میں لیا. وہ فاروق صاحب جو محنت کر چکے تھے آپ, وہ اپنے پاس کیوں نہیں رکھتے, یہاں پر موجود ہے میرے پاس بھی فاروق صاحب, آپ مزید دیں گے تو یہ مزید گم کریں گے, ان کو نکالے نا. ہاں قریش صاحب کے پاس نہیں ہے, وہ جو صورتوں کی لسٹ ہے فاروق صاحب نے الفابیٹکلی ایک لسٹ تیار کر دی ہے اس قرآن کے حوالے سے. تو ہم جب کہہ دیتے ہیں کہف تو آپ کے میں دیکھیں تو آپ کو مل جائے گا, اس میں صفحہ نمبر لکھا ہو, نمبر 6. وَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ, شاید آپ باخِعٌ نَّفْسَكَ اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے ہیں. بخاغا, مجھے دیکھیے, جب آدمی اپنے آپ کو چوک کر دے اس کو کہتے بخاغا, آپ اپنا گلا گونٹنے والے ہیں. رسول پاک سے اللہ کہتا ہے, کیونکہ اللہ کریم تو رسول پاک کی دل کی کیفیتوں کو جانتا تھا کہ ابھی اس کی کیفیت کیا ہے, وہ تو اس سٹیج پر جا پہنچے کہ اپنا گلا خود چوک کر دے کہ میں نے اپنے آپ کو اتنا تھکا دیا اور بدبخت بات نہیں مان رہے. چوہدری صاحب, لیکن یہ کب ہوتا ہے, جب دل میں تڑپ ہو لوگوں کی ہدایت کی, ہدایت کی تڑپ ہو تو آدمی کو یہ بات زور دے دیتی ہے کہ میں لوگوں کو صحیح راستے پر لا رہا ہوں, وہ کیوں نہیں آ رہے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ, شاید کہ آپ چھوک کرنے والے اپنے گلے کو, اِن لَّمْ يُؤْمِنُوا عَلَىٰ آثَارِهِمْ, ان کی وجہ سے, اِن لَّمْ يُؤْمِنُوا, اگر وہ ایمان نہیں لائے, بِهَذَا الْحَدِيثِ, اس قرآن پر, اسفن, اسفن کا معنی حسرت کے حوالے سے آپ اپنا گلا چوک کرنے والے ہیں. اور اس آیت میں نکال لیا آیت, سورہ کہف آیت نمبر 6, ہاں 94 نکال لیا. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ, شاید کہ آپ اپنے گلے کو چوک کرنے والے ہیں, عَلَىٰ آثَارِهِمْ, ان کی وجہ سے, ان کی سٹیپس کی وجہ سے, یعنی ان کی وجہ سے, آثار کا معنی سٹیپس, جو یہ سٹیپس لیتے ہیں آپ کی دشمنی میں, آپ ان کو دوست بنانا چاہتے ہیں اور وہ دشمن ہوتے جا رہے ہیں, جتنے آپ دوستی میں آگے بڑھتے ہیں اتنے وہ دشمنی میں آگے چلے جاتے ہیں. تو اگر آپ ایک آدمی کو دوستی کی انداز سے آگے بڑھتے رہے اور وہ دشمنی کرتا رہے تو what will be the ultimate consequences, اگر اس پر بس نہ چلے تو آدمی چاہے میں اپنا آپ گلا خود گونٹ, یہ ہے فطری تقاضا. ف فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ شاید کہ آپ اپنا گلا گھونٹنے والے غلا آثارہم ان کے اقدامات کی وجہ سے اِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِعَذَ الْحَدِيثِ اگر وہ لوگ ایمان نہیں لاتے بِعَذَ الْحَدِيثِ اس قرآن پر حدیث کیا معنی ہے کلام حدیث کیا معنی ہے کلام اِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِعَذَ الْحَدِيثِ اگر وہ ایمان نہیں لاتے اس بات اور اس کلام پر اسفن اور یہ آپ اپنا گلہ کیوں گھونٹتے ہیں اس لیے کہ آپ حسرت کرتے ہیں ان پر آپ ان کے ایمان نلانے پر حسرت کرتے ہیں سورہ شعراء نکالے ذرا شعراء ہمارے والے سبق سے آگے والی سورت گزری ہوئی ہے 367 نکال لیا تواسیل میم تواسیل میم توا طامسات الجہل بتا دیا تھا سین سریعت الاثار اور میم مزیلت الاعذار توا طامسات الجہل جہل کو ختم کرنے والی سین سریعت الاثار جلدی اثر کرنے والی میم مزیلت الاعذار ایکسکیوز کو ختم کرنے والی تلک آیات الکتاب یہ قرآن کریم کی آیات ہے تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک شاید کہ آپ اپنا گلا چوک کرنے والے ہیں اللہ یکونوا مومنین اگر وہ لوگ ایمان نہیں لاتے اس وجہ سے آپ اپنے گلے کو چوک کرنے والے ہیں اس لیے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے صحیح ایک دوسری جگہ میم السجدہ شورا سے پہلے آیت نمبر 33 وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ نہیں ہے کوئی بھی بات کے اعتبار سے بہترین اس آدمی سے دغا اللہ ہے جو اللہ کی جانب دعوت دے رہا ہے اس آدمی سے بہترین بات کرنے والا کوئی نہیں عمل صالحا اور جو عمل کرتا ہو صالح وقالا اور وہ برملا اعلان کرتا رہے انی من المسلمین کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ولا تستوی الحسنۃ اب ایسا اللہ کریم نے نہیں فرمایا ایک ترجمہ جو عام مفسرین نے کر دیا اس کا وہ تو یہ کہ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ نیکی اور برائی آپس میں برابر نہیں ہو سکتی یہ تو ایک ایسا انڈرسٹوڈ فیکٹ ہے کہ اس کے لیے کسی وحی کی بھی ضرورت نہیں ہر ایک آدمی جانتا ہے تو اس لیے میں مفسرین کو فالو نہیں کر رہا اس میں اس لیے کہ یہاں پہ ایک اسلوب تبدیل ہو گیا ہے شیخ مرحوم نے فرمایا کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَالسَّيِّئَةُ اگر وہ مفہوم مراد ہوتا تو پھر اللہ کریم کہہ دیتا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَالسَّيِّئَةُ یہاں پہ وَالسَّيِّئَةُ نہیں کہا یہاں کہہ دیا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَالسَّيِّئَةُ لا کا تکرار کر دیا کیا کر دیا کلمہ لا کا تکرار کر دیا تو اللہ کریم دو اجناس کی بات کر رہا ہے کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ نیکیاں آپس میں برابر نہیں ہو سکتی وَلَا السَّيِّئَةُ اور برائیاں بھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتی اس لیے کہ حسنات کے بھی سٹیجز ہیں اور سیئات کے بھی سٹیجز ہیں برائیوں کے بھی سٹیجز ہیں اور نیکیوں کے بھی سٹیجز ہیں تو مانا کہ اللہ کی جانب بلانے والے کی نیکی یہ سب سے بہترین نیکی ہے اس لیے کہ وہ اپنے لیے نہیں کر رہا اس کی نیکی متعدی ہے تو اٹ مینس کہ اللہ کریم ہمارے ذہن میں ڈال رہا ہے کہ سب سے بڑھ کر نیکی آدمی خود مسلمان ہو اور دعوت کا کام کرتا رہے غیر مسلموں کو کنوینس کرتا رہے کہ اللہ کا دین قبول کر دے بس ذہن میں آگے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُّ الْحَمِيمِ اب آپ دعوت کا کام کرو گے تو یو ول فیس ہارڈ شپ اینڈ ڈیفیکلٹیز صحیح تو آپ اگر کوئی آپ تو طریقہ کرتے ہیں بہترین طریقہ لیکن پھر بھی لوگ پھر بھی لوگ وہ آپ کے دعوت کو رد کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے دعوت کو رد کر رہے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا طریقہ آپ کا تب بہتر. جب لوگوں نے رد کرنا شروع کر دیا تو آپ اپنے طریقے کو زیادہ بہتر بنا دیں. یعنی مین آپ ریئیکشنری نہ ہو. اگر ریئیکشنری ہو گئے تو کام از گان. صحیح جاب از فنشڈ. بس پھر تو آپ کی باپ کا آپ کی ڈیوٹی ختم ہو گئی. ریئیکشنری ہو گئے تو وہاں تو کیا, وہاں تو جھگڑا ہوگا, دعوت تھوڑی ہوگی. تو اس لیے اللہ کریم نے پھر سپرلیٹیو ڈگری کے لیے کہ اتفاع بالتی ہی احسن, جن کو بلایا گیا ان کی برائیوں اور ان کے مقابلے کو آپ دفع کر دیں. بالتی ہی احسن, بہترین طریقے سے. یعنی بہتر سے آپ بہترین پہ چلے جائیں, بہتر سے آپ بہترین پہ چلے جائیں. فیض الذی بینک و بینہ عداوۃ کانہ ولی الحمیم, وہ آدمی جس کا اور جس کے اور آپ کے درمیان دشمنی ہو, نفرت ہو, کانہ ولی الحمیم, اگر آپ نے اپنا طریقہ بہتر سے بہترین بنا دیا تو وہ آپ کا جگری دوست بن جائے گا کہ بھائی میں اس آدمی کا مقابلہ کر رہا ہوں لیکن یہ ریئیکشنری نہیں ہو رہا, ریئیکشنری نہیں ہو رہا, بلکہ اس کا طریقہ مزید نرم ہوتا جا رہا ہے, مزید نرم ہوتا جا رہا ہے, مزید نرم ہوتا جا رہا ہے. تو آخر انسانیت اور انسانی ضمیر اس کو جھنجھوڑ لے گا. بس میں آگے فیض الذی بینک و بینہ عداوۃ کانہ ولی الحمیم وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. اب اللہ کریم فرماتے اس میں استقامت کی ضرورت ہے کہ آدمی ریئیکشنری نہ ہو جائے. استقامت کی ضرورت ہے کہ آدمی ریئیکشنری نہ ہو جائے, اور یہ استقامت جس کو مل گیا ذو حظ عظیم وہ بڑے مرتبے والا آدمی ہے, وہ بڑے مرتبے والا آدمی ہے. تو واپس اپنے سبق پہ چلے جائیں. لَكَ لَا تَعْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ تَحْقِيقَ آپ لَا تَعْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ, آپ ہدایت نہیں کر سکتے اس کو جس کو آپ چاہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ لیکن اللہ تعالیٰ یادی مَنْ يَشَاءُ ہدایت کرتا ہے, مَنْ اس کو يَشَاءُ جس کو اللہ تعالیٰ چاہے. اب اللہ کریم کے صفات میں تین صفات ایسے ہیں جو کبھی ایک دوسرے کے معنی میں آ جاتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں مشیت. قرآن کریم میں شاء اور یشاءو یہ لفظ بار بار آتا ہے, اس کا مصدر ہے مشیت. کیا مشیت؟ چاہنا. مشیت کا معنی چاہنا. دوسرا ہے ارادہ, اور تیسرا ہے رضا. آپ ان میں کنفیوز نہ ہو. کبھی کبھار تینوں کے اپنے اپنے معنی ہوتے ہیں, کبھی ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. مشیت جب رضا کے معنی میں نہ ہو, مشیت یہ رضا کے معنی میں نہ ہو, چاہت وہ چاہت نہ ہو جس میں رضا کا مفہوم ہے, چاہت وہ چاہت نہ ہو جس میں رضا کا مفہوم ہے, تو اس کا معنی ہوتا ہے تکوین. کیا ہوتا ہے؟ تکوین. ما شاء اللہ کانا, حدیث میں وما لم یشاء لم یکن, جو اللہ چاہے ہوگا, جو اللہ نہ چاہے نہیں ہوگا, جو اللہ چاہے ہوگا اور جو اللہ نہ چاہے نہیں ہوگا. اگر اللہ کریم کفر نہ چاہتا تو کبھی نہ ہوتا. صحیح. تو یہ تکوینی مسئلہ ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ تکوینی مسئلہ. یہ رضائی مسئلہ نہیں کہ اللہ کفر پر راضی ہے, نہیں, یہ تکوینی مسئلہ ہے. اب اللہ کریم زنا کرنے پر راضی ہے, قتل ہونے پر راضی ہے, جھوٹ بولنے پر راضی ہے, لیکن یہ ساری چیزیں پیدا بھی کر دی ہیں, اس لیے کہ وہ مشیت بمانہ تکوین. مشیت بمانے تکوین, مشیت بمانے رضا نہیں. لیکن کبھی کبھار یہ رضا کے معنی میں آتا ہے, تو یہاں پہ رضا کے معنی میں آیا ہے. آج کے سبق میں یہ جو لفظ یا شاہ آیا ہے یہ رضا کے کانسنٹ کے معنی میں آتا ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ, لیکن اللہ تعالیٰ یہدی من یشاء, ہدایت کرتا ہے جس کو وہ چاہے. وہو اعلم بالم, یعنی جس کے لیے وہ راضی ہو تو ہدایت دے دیتا ہے. جس کے لیے ہاں وہ چاہے, وہ جس کی ہدایت پر وہ راضی ہو تو اسے ہدایت دے دیتا ہے. وَهُوَ عَالَمُ بِالْمُعْتَدِينَ, اور یہی اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے بالمعتدین, ہدایت یافتگان کو. وَقَالُوا, ہم نے سورت کے ابتدائی موضوعات میں ایک بات کہی تھی کہ کچھ لوگ وہ جانتے تھے کہ حضور برحق ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, وہ جو دین لائے ہیں وہ بھی برحق ہیں, جو دین لائے وہ بھی برحق ہیں, لیکن اگر ہم اس کو فالو کریں تو ہمارے اوپر اقتصادی امبارگو لگ جائے گا, لوگ ہمارے ساتھ تعلقات ختم کر دیں گے, ہمیں لوگ ہمارے اوپر حملے کر جائیں گے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا جسے کہتے ہیں عذر لنگ, جسے کہتے ہیں کیا عذر لنگ, لنگڑا عذر. تو ابھی مجھے دو ماہ تو اس آصف بھائی کے بٹن سے چاول کری ہوئی اور پانی راگا میں ایو اگر ماں پچھے اسڑی یلی ماں طرف نور کا برسک میرا ہوئی اچھا اچھا انگریزی میں بھی ہے لیمکس یوز. اچھا تو عذر لنگ فارسی میں مستعمل ہے عذر لنگ, اور ہم پشتو اور اردو میں بھی اسی لفظ کو استعمال کرتے ہیں تو لیمکس یوز. تو ان کا یہ عذر لنگ تھا کہ ہم آپ پر ایمان اس لیے نہیں لا سکتے, لوگ ہمارے اوپر حملہ کر جائیں گے, لوگ ہمارے اوپر حملہ کر جائیں گے. تو یہی وقالوا ان نتبع الهدى, اور انہوں نے کہہ دیا ان نتبع الهدى اگر ہم فالو کرے اس ہدایت کو جو محمد لائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, نتخطف من ارضنا, تو ہمیں بگا کے نکالا جائے گا. اردو میں اس کے لیے ایک لفظ ہے اچک کر لے جانا, اچک کر لے جانا, ہمیں اچک کر لے جایا جائے گا. نتخطف من ارض, اور اچکنا جو ہوتا ہے نا ایک ایک پرندہ ہوتا ہے, ہم تو اپنے اس میں اس کو کہتے ہیں تکوس, عقاب نہیں ہے, نہیں نہیں بعد میں نہیں, ایک چھوٹا سا ہے وہ, کبھی وہ یہ چوزے پر چکرا بھی نہیں ہوتا, ہم تو ٹپوس کہتے ہیں. کوے سے ذرا چھوٹا ہوتا ہے اور رنگ بھی اس کا بہت بلیک تو نہیں ہوتا, ذرا خاکی بلیک ہوتا ہے. صحیح, تو وہ یا تو آدمی گوشت لا رہا ہو تو وہاں حملہ کر جاتا ہے, ایک ٹکڑا اٹھا دیتا ہے. صحیح, تو اس کے اس حملے کو اس کو اچکنا کہتے ہیں. صحیح, نتخطف من ارضنا, تو ہمیں اچک کر لے جایا جائے گا. من ارضنا, ہماری زمین سے. اولم نمکن لہم, تو ان کے لیم ایکسکیوز کو اللہ کریم نے رد کر دیا کہ یہ ویسے لیم ایکسکیوز ہے. اولم نمکن لہم حرما آملا, کیا ہم نے تمکین نہیں دی ان کے لیے. نمکن تمکین فارسی میں اس کا ترجمہ ہے تمکین کا, کسیرا قدرت دادن, ٹو امپاور سم ون, ٹو امپاور سم ون اور ٹو انیبل سم ون اور ٹو پرووائڈ ٹو سم ون, تمکین کے ہی دو تین معنی کہ کیا ہم نے انہیں یہ امن دینے والے حرم پرووائڈ نہیں کیا, یعنی ہم نے ان کو وہاں نہیں بسایا. اولم نمکن لہم حرما آملا, کیا ہم نے ان کو یہ امن دینے والا حرم بطور شیلٹر نہیں دیا, اور ایسا حرم کہ صرف امن بھی نہیں دے رہا. یجبا الی ثمرات کل شیء, کہ وہاں لائے جاتے ہیں. یجبا یجبا جہاں پہ کینچے جاتے ہیں, جبا یجبی کا معنی ہے جبایا, جبایا کا معنی ہے کھینچنا. یجبا الیہ ثمرات کل شیء, جہاں کینچ کے لائے جاتے ہیں یا کینچوائے جاتے ہیں وہاں. انگریزی میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں, سنیک تو کسی کو محروم کرنا ہے, آپ کہیں سے چیزیں یہاں کینچوائے اور یہاں جمع کرتے رہیں, پل پل ہو گیا, لیکن میرے خیال میں کوئی ٹیکنیکل ورڈ اس کے لیے ہو گیا, جو بھی ہو جو مفہوم ذہن میں آئے تو درس ہو کے. یجبا الی ثمرات کل شیء, جس کی طرف, یعنی حرم ایسا امن والا حرم ہے کہ یجبا الی ہے کہ اس کی طرف کنچوائے جاتے ہیں. ثمرات کل شیء, ہر قسم کے میوے اور ہر قسم کے فائدے. اور کیوں کنچوائے جاتے ہیں, ابراہیم کی دعا کی وجہ سے, اب رہ جائے سورہ بقرہ پر. اٹریکٹ, یہ لفظ صحیح ہے اٹریکٹ. نمبر 126, نمبر 126. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا, آیت نمبر 126. 20. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ اور جب کہہ دیا ابراہیم نے دعا کر دی رب اجعل هذا بلدا آمنا خدا ولدا بنا دے اس لقدق صحرا کو رب اجعل هذا یہ دعا ابراہیمی اس وقت ہے جب وہاں پہ کوئی آبادی نہیں تھی بیت اللہ کی نشانیاں بھی باقی نہیں رہی تھی وہ اپنی بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑ کے جا رہا ہے اور حضرت ہاجرہ جب ابراہیم علیہ السلام پلٹ کر چرنے لگے کچھ تھوڑا سا پانی اس کے پاس چھوڑ دیا کچھ تھوڑا سا کھانا چھوڑ دیا جو ایک یا دو دن کے لیے کافی ہوتا تھا اور جب وہ واپس مڑ گئے تو حضرت ہاجرہ اس کے پیچھے ہو گئی اور ابراہیم سے کہہ دیا کہ آپ ہمیں کس کے حوالے کر رہے ہیں نقدک سارا میا تو کوئی انسان کی بو بھی نہیں ملتی اب ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا صحیح اب وہ پیچھے جا رہی ہے ابراہیم علیہ السلام پیچھے دیکھ نہیں رہا وہ چیخ رہی ہے تو پھر اس نے کہہ دیا کہ ابراہیم یہ بتائیں کہ آپ ہمیں چھوڑ رہے ہیں یا اللہ کا حکم ہے تو حضرت ابراہیم نے صرف یہ کہہ دیا بل بامر اللہ یہ اللہ کا حکم ہے تو حضرت ہاجرہ فوراً پیچھے مڑ گئے اور اس نے کہا فاذن لا یزیحنا جب اللہ کا حکم ہے وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا تو بل یہ ہوتی عقیدے کی بات یہ ہوتی عقیدے کی بات فاذن لا یزیحنا پھر وہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا صحیح تو وہاں لق و دق سارا تھا ابراہیم نے ایک دعا کر دی کہ رب اجعل هذا بلدا آمنا قرآن سے بزن دے سورہ ابراہیم کے صرف اور وہاں تو ایک نقطہ بتانا ہے سورہ ابراہیم اس کو محفوظ رکھیں وہ تو صرف ایک علمی نقطہ بیان کرنا ہے ابراہیم کون سے پارے میں آیت نمبر لکھ لیا آیت نمبر 35 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا اور جب ابراہیم نے دعا کر دی خدا والدہ بنا دے هذا البلد اس شہر کو آمن الامن دینے والا شہر اب صرف ایک لفظ پہ تحقیق ہے یہاں پہ ہے هذا البلد بلد کے اوپر الف لام داخل کر دیا ہے سورہ ابراہیم میں بلد کے اوپر الف لام داخل کر دیا ہے سپیسیفائی کر دیا معرفہ بن گیا اور بکرے والے میں بلدن وہاں الف لام اس لیے کہ شہر تھا نہیں وہاں تو وہاں ابراہیم کی دعائیں دو تھی کہ رب اجعل هذا بلدا اس لب کو دق سارا کو شہر بنا دے آمنن اور پھر امن دینے والا شہر لیکن جب وہ بعد میں آگئے جب اسماعیل کی شادی بھی ہوئی تھی اور وہ اس سے ملنے آئے تو وہاں تو ایک شہر بن گیا تھا ایک ٹاؤن بن گیا تھا تو وہاں ابراہیم نے دعا کر دی رب اجعل هذا البلد آمنا شہر تو بن گیا ہے اس شہر کو امن دینے والا بنا دے صرف یہ فرق دی سٹی تو واپس بقرہ میں چلے جائیں رب اجعل هذا بلدا آمنا او میرے رب بنا دے هذا اس جگہ کو بلدا شہر آمنا امن دینے والا وارزق آلہ من الثمرات اور آپ رزق دے دے آلہ اس کے اہل کو اس کے باسیوں کو اس کے رہنے والے کو من الثمرات ثمرات ثمرہ کا جمع ہے میوے اور پھل کو کہتے ہیں means all needs من الثمرات سارے نیڈز اور نیسیسٹی تو کیا لگژری ان کو پرووائڈ ہو رب اجعل هذا تو ہر دور کے مطابق لگژریس لائف اہل مکہ کو پرووائڈ تھی اور یہی وجہ تھی کہ حضور کے آتے وقت بھی سب سے بہترین اسٹیبلش بزنس وہ بھی اہل مکہ کا تھا ابراہیمی دعا کی وجہ سے کہ رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات اور خدا وندا اس کے رہنے والوں کو وارزق اهله من الثمرات اس کے رہنے والوں کو آپ دے دیں ان کے سارے ضروریات اور سارے تقاضے تو اب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کر دی تو اللہ کریم نے فرمایا آج کے سبق میں کہ اولم نمکن لهم حرما آمنا یہ ابراہیم کو فالو کرنے کے دعوے دار یہ بات کیوں کہتے ہیں کہ نتخطف من ارضنا ہمیں اچک کر اپنے علاقے سے نکالا جائے گا کیا ہم نے حرم کو امن دینے والا ان کے لیے نہیں بنایا جہاں پہ دنیا جہان کے سارے فائدے ان کے قدموں میں آ کے پڑتے رہتے ہیں تو لیم ایکسکیوز جس کا کوئی بیس اور بنیاد نہیں تو واپس اپنے سبق پہ پوری یہی بات ہے. اس کا معنی ہے کہ اللہ کریم کو عربی ٹھیک ٹھاک آتی. وَقَالُوا إِنَّ اتَّبِعِ الْهُدَى اور انہوں نے کہہ دیا إِنَّ اتَّبِعِ الْهُدَى اگر ہم فالو کریں ایمان کو آپ کے ساتھ, ہدایت کا معنی ایمان, نتخطف من ارضنا تو ہم کو اچک کر لے جایا جائے گا ہماری زمین سے, اولم نمکن لہو حرم آمنا کیا ہم نے ان کو ٹکانا نہیں دیا اس حرم میں جو امن دینے والی ہے, یجبا الیہ اور کیسے امن دینے والی. تو آپ ذرا چلے جائیں سورہ آل عمران پر, سورہ ایٹ نمبر 96 دیکھ لیے. اول بیت وضع للناس تاکہ اول بیت سب سے بہت سب سے پہلا گھر دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا ہم اس کے پاس با ہے وہ پاس با ہمارا. یہاں سے اللہ نے تصور لے لیا کہ ان اول بیت تاکیق سب سے پہلا گھر وہ وضع للناس جنہیں اللہ کریم نے رکھ دیا ہے زمین کے اوپر, للناس ساری انسانیت کے فائدے کے لیے, یہ صرف مسلمانوں کے فائدے کے لیے. مسلمان تو صرف اس سے عبادت والا فائدہ لے لیتے ہیں, مسلمان اس سے عبادت والا فائدہ لے لیتے ہیں. دنیا کی بقا یہ موقوف ہے بیت اللہ کے بقا پر, دنیا کی بقا حضور نے فرمایا یہ موقوف ہے کس چیز پر؟ بیت اللہ کی بقا پر. یہ دنیا کے نظام کے لیے روح کی مانند ہے, یہ دنیا کے نظام کے لیے روح کی. قیامت بھی تب آئے گی جب بیت اللہ کو ظلمن ڈایا جائے گا, جب ظلم کے احساس پر بیت اللہ کو ویران کر دیا جائے گا اور کوئی وہاں آنے والا نہیں ہوگا, تو پھر قیامت آ جائے گی. اس لیے کہ روح ختم ہو گئی, اس لیے کہ روح ختم ہو گئی. ہاں یہ بھی ہونے والا ہے. دوسری جگہ قرآن کریم نے فرمایا کہاں پہ ہوگا, سورہ حج. آپ سارے جگہ کو محفوظ رکھی, میں نے آپ لوگوں کو مفسر بنا کے چھوڑنا ہے. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس. یہاں پر ہوگا کہ نہیں؟ اب سورت کی بات کرتے ہیں, آیت کم لے لیں, آیت میں ہوگا ابھی دیکھ کے نکالو. میں اپنے کمپیوٹر سے پوچھ لوں کہ بھائی کہاں ہے, ہمیں آیت دکھائیں. اور ایسا بھی جو میرے پاس کمپیوٹر ہے یہ بڑی بہترین چیز ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 97 سورہ مائدہ آیت نمبر 97 سورہ مائدہ. ہاں سورہ مائدہ حج میں نہیں ہے. قال اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس. دیکھ لیا